Nörtit leikkii. Tuommoinen yltiäinen on keskenään tosi lystikeskenään. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Tiedätkö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaksi, sija, ihmisistui koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit, nörtit leikkii. Nörtit, nörtit. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. No niin, olisikohan nyt kaikki vivut ja namiskuukkelit ja aikataulut kohillaan? Hoho. Säätöjen säätöjä, mutta semmoista on, kun nörtit leikkii radiota. Pörni on jälleen kerran kuitenkin täällä ja se on Puhujankulman aika. Tervetuloa kuulolle. Tämä on Puhujankulman 133. lähetys ja sen toinen otto viikon myöhässä. Ei voi mitään. Ja tänään piti olla Digiexpolla, mutta ei oltu sielläkään johtuen siitä, että flunssa painaa meitä kaikkia. Vaikeuksien kautta voittoon olemme täällä jälleen ja tekemässä sensaatiomaista lähetystä, eikä yksin. Meillä on mukana myös Henrikki esimerkiksi. Tervehdys. Hyvää päivää. Mä oon aika varma, että mulla oli possunuha. Ootko? Joo. Mistäs? Mitkä niinku? Mulla oli, minun taudin kehitykseni oli hyvin siihen profiiliin sopiva. Mm-hmm. Se oli tavallista paskamaisempi ja se kesti aivan järjettömän kauan. Kestää itse asiassa vieläkin, joskin mä oon jo aika hyvässä kunnossa. Ja sanoisin, että en voi tietää varmaksi, mutta kaikki taiteen säännöt on menty sen mukaan. Aivan. Oliko sulla erittäin kova kuume? Mulla oli aluksi kova kuume. Se on paha. Meillä on mukana myös Erkka, jolla on myös ollut. Minkäs näköistä flunssaa sulla on? Possulla vai ilman? Mä oon tuottanut ilman possua varmaan, kuumeilua ei ollut ihan niin paljon kuin kaikkea muuta, mutta mä olen tuottanut oman painoni verran räkää. Eli olet laihtunut. Kyllä, mä painan tällä hetkellä 3 grammaa, mutta mä lähetin Guinnessin ennätysten kirjaan anomuksen. No niin, ja räät on tietysti säilytetty. On kaikki. Näin, mutta Flickerin kuvia siitä. Mm. Tai sitten ei. Meillä on myös Juha ulkomailta paikalla, jossa onko siellä päin flunssa jo? No mikä meininki siellä muuten sika-influenssassa? Me olemme olleet flunssassa koko perheen voimilla tässä viimeisen viikon. Että No niin, oliko ihan normaalia? Se ei ole kauhean miellyttävää, voin kertoa. Että no ei, silloin kuin kaikki. Hoitamaan lapsia kuumeissa. Joo. Mitäs toi sika-influenssa muuten siellä? Että mikä influenssa meillä on, niin se on arvoitus, mutta koska paikallinen tapa tuntuu olevan tämän epidemian ehkäisyn suhteen sellainen, että ei testata ketään, niin silloin ei. Ahaa, niin ei tetuukaan niitä tapauksia. Tuo on totta. Mysteeri flunssa se on. Mysteeri yksi tuli selvitetyksi. Yskitkö ihan sikaan? No en yskinyt sikana kyllä. Nää on kitannut tuommoista kolmiolääke, yskälääkettä, että nyt ei yskittäisi näin. Että jos puhun ohi suuni, niin se menee niin kuin. Se on ihan normaalia. Niin kuin siinä kyljessäkin luki, että vaikuttaa niin kuin liikenne. Sanotteko sinä, että liikenteessä näin. Ei saa tehdä podcastia, jos on nauttinut tätä lääkettä. Tai tulisi välttää podcast-lähetyksen tekemistä. No ei se mitään, ei tämä kuitenkaan nauhalle. Piikittelyä. Toivottavasti meillä olisi jotain kuuntelijoita kuitenkin, jotka vielä kuuntelee tätä. Tässä on ollut pitkä tämmöinen hiljaisen lomu. Kaikki, jotka lähetti palautetta, niin se oli Pörnin vika. Ei paljon palautetta tullut. Tuliko viime viikolla live kuitenkin? Ei. Live on tullut pitkään aikaan, kun striimi on alhaalla, mutta viime viikon loppuna ei tullut edes lähetystä, vaikka nauhoitimme 1,5 tuntia, ja se oli ehdottomasti Puhujankulman historian paras ikinä tehty jakso, mutta siinä vaiheessa, kun se oli editointipöydällä, niin se olisi suoraan viiva. Se oli ihan kohtalaisen hyvä. Sittenkin nyt on hyvä niin tälle jälkikäteen. Mutta se aina maistuu paremmalta silloin, kun tietää, että kukaan ei kuule. Ainoa mikä oli, niin mulla ei ollut käytännössä ollenkaan ääntä, niin mä tein. Niin, no siinä mielessä oli varmaan hyvä. Siksi se olikin. mä tein imitaatioita siinä Ja sanotakaa, että ei se kyllä estänyt Henrikkiä millään tavalla. Puhetta tuli. Itellä on pikkasen ääni möreenä, mutta tuli paha ennen laulettua myös SingStarsi. Plussetta on flussaa pelattu, kaiken näköistä. Mennään kurkkaamaan jokunen palaute, koska tänne on merkattu palautekohtaan palaute, niin kurkataan palaute. Se löytyi sivulta tuolta. Tommin palaute. Jakso, mikä on edellisen kerran tehty tuossa muutamia viikkoja takaperin. Jotenkin ihmetyttää tuo Adoben suuri halu tuoda Flash puhelimiin. Tällä hetkellä, kun JavaScriptillä ja CSS:llä saa toteutua melkoisia silmäkarkkikikkailuja jo mobiilialustoilla, että Flashin tarve moiseen on aika olematon. He myöskään näe mitään syytä saada Flash-pohjaista videontoistoa pyörimään K-näytölle sopimatonta, suluissa väärän kokoista videota. Enemminkin saisivat YouTube ja Vimeo käyttää mobiilivideomuotoja, MP4-kysymysmerkki, jos niin ei ole tarvetta. HTML5 yhteensopivuutta löytyy ainakin Applen puhelimesta. Varmaan Nokia, S60 ja Maemo ja Android tarjoavat myös tuen tuolle. Flash on ollut iän kaiken resurssisyöppö, miten käy poloisille puhelimille, kun selaimessa lävähtää auki sivu, jonka sisältö on puoliksi vilkuttavia Flash-mainoksia. Jos taas syytetään puhelinvalmistajia ja puhelimien käyttöjärjestelmiä, kun laite tuntuu hitaalta. Valinnainen aktivointi Flash-sisällölle ei oikeastaan ole vaihtoehto. Vaikka älypuhelimia käytetäänkin keskimäärin paremmin, laitteita hallitsevat, siis käyttääkin paremmin laitteita hallitsevat ihmiset, on ylimääräinen vaiva silti liikaa. Vaikka joskus Flash olisi kiva omassa puhelimessakin, niin miten voi olettaa, että puhelin jaksaa sitä pyörittää, kun oma konekin välillä kyykkää Flashin kanssa. Toki puhutaan eri kaliberin laitteista, mutta rampautettua pikkuflässiä on jo kertaalleen epäonnistunut tuota. Siinä siis Tommina. Kaikki ihan hyviä pointteja, mutta siis tuo lähtökohta tuohon kommenttiin, että minkä takia Adobe haluaa sitä flässiä tunkea. No totta kai ne haluaa sitä flässiä tunkea kaikkialle, mikä on mahdollista, koska se on niiden tuote, jota ne myy kovaan hintaan. No, ne ansaitsee sille rahaa. Että siinä mielessä mä oon ihan samaa mieltä siitä, että ei se, ja taidettiin sanoa siinä ohjelmassakin, että ei se nyt niin kauhean järkevä. Joo, meillä oli hyvät perustelut erillisessä jaksossa. Viime jaksossa on. Miten mä nyt sen sanoinkaan silleen fiksusti? Nyt kun tarkoitin viime jaksossa, niin tarkoitin sitä edellistä olemassa olevaa jaksoa, koska uskon, että tämä oli kommentti johonkin siihen, mitä me sanottiin siinä ohjelmassa. Aivan. Kyllä nyt pitää kännykössäkin, kun kamerossakin on flässi. Mua. Kolmiolääkkeet. Sitä se teettää. Joo, ja mä oon edelleen sitä mieltä, että kyllä se flässi siellä voisi olla vaikka sitten valinnaisena. Voisi olla sitten oletuksena koko ajan pois päältä ja laitaa sitten päälle, jos haluaa. Jos laitteet kyykkää, niin kyykkää. Flash on niin kuin Javaa, unohtakaa se. Juu, Flash on niin kuin webbi, unohtakaa se. Joo, tai muistakaa podcasti. Puhujan kulma kysy-osiossa kysyttiin viittaavasti siihen, koska meillä oli tarkoitus olla tänään DigiExpo, joka siis päättyy tänään. Onko se jo? Ei se vielä ole kiinni. Niin, vielä on muutama hetki aikaa sielläkin pyörätä. Kysyttiin, meinaatko kävästä tai kautta kävitkö DigiExpossa tänä vuonna ja puhuu jain kulman, eikö siis Suomen kansa vastaa, kun heiltä kysytään. 72% Suomen kansasta ei meinaa käydä. Tietysti tämä lokaatio, pääkaupunkiseutu, on se, mikä tietysti rajoittaa varmastikin, että ymmärrettävä, että 72% Suomen kansasta ei siellä meinaa käydä. 22% kuitenkin siellä kävi, jotenka pistäkää palautetta, jos kävitte, mitä siellä jäi mieleen, ja pistäkää vaikka kuvia, jos ne on vaikka Flickrissä, lisätkää ne puhujan kulma ryhmään, jos ne jossain muualla, niin pistäkää linkki, mistä niitä voi sanoa. Kertokaa, mitä mielenkiintoista siellä on. Mehän saatiin itse asiassa tietoa, mitä siellä on. Katsotaan, kun käännetään tuonne toiselle sivulle. Ile on pistänyt Kaikun kautta viestiä. Ja hän oli ilmeisesti siellä itse käynyt. Oliko teille tämmöinen kuin Blobo tuttu? Ei ollut ennestä. Niin. Blobo on siis tämmöinen suomalainen peliohjain keksintö. Täällä on linkit videoihin ja mä kysyin lupaa, että saako niitä toistaa tässä, koska hän ei ole vastannut, niin hiljaisuus on myöntämisen merkki. Niin kuin yleensä. Otetaan tästä pieni arvostelu tuonne taustalle pyörimään Blobosta ja spekseistä. Blobo. Suomalainen peliohjaaja keksintö. Puristetaan pallotaskut ja lähdetään juokseen. Väittävät, että siinä on maailman tarkin rotaationsensori ja maailman tarkin ilmanpainesensori, eli se puristusvoima pystyy tämmöisellä ilmanpainesensorilla havaitsemaan. Sen lisäksi on G-anturit ja juttelee Bluetoothilla PC:n kanssa. Ei löydy vielä Mac-ajuria lainkaan, eli ei katso tiedä, että onko tulossa. SDK ei ole vielä avoimia, mutta ihan jännäoloinen viritys. Verkkokauppakomissa tulee olemaan myynnissä. Täällä tosiaan se on ollut 50 hintaan, mutta tämän pelin kanssa, mutta ne on loppunut. Verkkokauppakomissa tulee myös tähän hiiriajuri, maksaa euro 90 senttiä. Kuulosti aika turhalta keksinnöltä, eli perustuu siihen, että sä pyörittelet tuota palloa kädessä ja naputtelet sitten sormella. Eli puristusvoimasta se saa hiiren näppäykset. Ihan jännä. Voisi ostaa tollasen ja kokeilla, niin miten sen saisi juttelemaan Macin kanssa, koska se oli Bluetooth-laite, niin luulisi, että se olisi mahdollista pienellä häkkäyksellä saada toimimaan muissakin kuin PC:ssä. Semmoinen aparaatti, mielenkiintoinen. Siis pallo, joka tunnistaa liikettä ja puristelua, vaikka miten. Hiiriohjaan kuulostaa sulle tosiaankin ehkä vähän oudolta, mutta... Kiitoksia Ilelle. Osoitteessa guiko.quick.com/iip, eli iipee. Sieltä löytyy muita hänen ottamia videoita ja tuo kyseinen video. Kyllä, siellä oli myös demo siitä, miten tuota pystyi käyttämään esimerkiksi jousiammuntapelissä. Joo, joskin se ei muista ollut yhtään realistisuutta siihen, että se jousiammuntapeli, mutta ei se mitään. Aika nyrpeitä kommentteja, jotenkin se on alkaa olla ihan perinteistä, että aika nyrpeitä kommentteja ylipäätään kävijöiltä on tullut DigiExposta, eli jos jotain positiivista on, niin kertokaa meille toki. Kyllä. Nokia Googlettia 3G-tähän siellä tietysti ollut ja vaikka minkä näköistä, mutta ei ainakaan vielä mitään semmoista mullistavaa ole meille ainakaan ilmoitettu. Se on se, että kun jonnekin Suomeen niin ei tule mitään niin kuin uutta kamaa, että se mitä nyt ehkä meikäläinen ottaa joltakin DigiExpon tyyppiseltä näin, niin siellä olisi jotain semmoista, mistä en ole ikinä kuullutkaan näin. Sitten jos niin kuin istuu jossakin netissä päivät pitkät ja katsoo kaikki julkistukset ja kaikki huhut näin, niin nyt haluaisi nähdä jo niitä ensi kesän tuotteita, eikä niin kuin tämän joulumarkkinan tuotteita. Joo, eihän. Se on semmoinen, että siis noin mä käyn silläkään niin kahdesti, että siinä mielessä en voisi sanoa olevani suuri veteraani, mutta siis käytännössä se, kun tokaa vuotta sinne meni, niin se oli täsmälleen sama kuin edellisenä vuotena. Samat näytteille panijat, suunnilleen samat laitteet. Veikkaan, että ihan sama juttu tänäkin vuonna, että se on semmoinen. Mutta mun mielestä siellä on ollut ihan lepposa käydä ja se on ollut hyvä tekosyy joskus tehdä ihan naamakkainkin puhujan kulmaa. Nyt olemme kaikki hieman puolikuntoisia tekemään yhtään mitään. Mites, onko Ruotsissa tämmöisiä vastaavia isoja digisohkoja? Enpä kyllä tiedä yhtään. Olettaisin, että on. Ja varmaan parempi kuin täällä Suomessa. Ruotsissa on kaikkea. Niin, luonnollisesti. Onko teillä Apple Storea? Ei ole Apple Storea. Verran on huomannut, että Apple esimerkiksi koulutusta löytyy hiukan enemmän kuin Suomesta. Mutta... Onko teillä Microsoft Storea? En tiedä. Ei varmaan, näin nyt taisi ensimmäistä avata. Se ensimmäinen oikeasti, joo. Ja se oli, kaikki kertoivat, että se oli nolostuttava, niin kuin viimeiseen asti se avaamisen seremonia oli täysin kopio Applen vastaavista avajaistilaisuuksista. No niinpä tietysti. Joo. Hei, Enkätketin podcastissa oli toi Steve Ballmer haastattelussa. Kannattaa kuunnella, jos kiinnostaa. Se oli ihan jotain hyvää. Ihan ok. Se oli Seenetinkin yhdessä podcastissa. Mä en uskaltanut kuunnella sitä, mutta jotenkin vaivaannuttavaa, kun se on niin kuin, kun ei yhtään tiedä, että meneekö siltä hermo koko ajan. Ja semmoiset on myös kiinnostavia haastateltavia, koska niiltä ei oikein voi kysyä mitään. Ne kyseli silleen näin, että se aina oli sitten, ne vitsaili siitä, että miten epämääräisiä ne vastaukset oli, ja sitten se siinä sitten heittikin, että Hän on käynyt tämmöistä epämääräisten vastausten kurssia. Okei, okay. No hyvä. Mutta hei, oliko tämän tänään jollakin syntymäpäivä? Kyllä, jälleen kerran internet menee ja täyttää 40 vuotta. Miksi jälleen kerran on se, että me puhujankulmassa olemme aikaisemmin onnitellut internetiä 40, tai 40 vuoden ikään pääsystä. Se oli myös tänä vuonna. Jotenkään siinä mielessä hirveästi olla eri aikoihin näitä. Mutta siis silloin puhuttiin erehdyttävästi samasta asiasta, mikä oikeasti tapahtuikin nyt siis. Eli internetissä lähetettiin viesti paikasta A paikkaan B, eli kahden yliopiston välillä. Ja siellä yritettiin kirjoittaa tekstiä login, ja siitä kaksi kirjainta meni vaan läpi, kun systeemit kaatui. Mutta tämä siis tapahtui 40 vuotta sitten. Aikaisempi keissi, mikä meillä oli, niin oli tosiaan ensimmäisen kertaa, kun oli muutamista metreistä kyse ja saatiin yhteys aikaiseksi. Mutta se nyt tietysti, että mistä internet on alkanut, niin se on aina semmoinen. Onko ootko ihan varma, että se oli login eikä LOL? Samaa vitsiä heitettiin varmaan silloinkin. Ja niin. Mä taas sanoisin, olet aivan varma. En. Niin. Eikös internet alkanut 3,5 vuotta sitten, kun ensimmäinen puhujainkulma lähetettiin, olikohan se päivää ennen vappua? Niin. Silloin internet tuli tietoiseksi itsestään. Se oli kiusaannuttava tilanne. Kyllä, kaikkien kannalta. Mutta näin. Onneksi olkoon internetillä 40 vuotta. Laulaisimme, mutta kun yskittää niin perkeleesti. Joo, eikä tiedä mitä voi laulaa, kun kaikki on teostunut tästä nykyään. Mennään uutisiin. Nekin on osittain vanhoja, mutta käsitellään kuitenkin. Virsiä voi laulaa. Joo. Se on haikeeta. Kohta tulee joulu ja sitten lauletaan taas virsiä. Windows 7 on julkaistu, jos ei kukaan sitä tiennyt. Tai jos joku kuvitteli, että sehän on ollut jo pitkän aikaa julkaistu, niin virallisesti se on julkaistu tuossa. Mitä se oli? Vähän yli viikko sitten. Kyllä. Niin vähän ennen kuin sinä unohit painaa rekkiä. Minä painoin rekkiä, mitä en vaan mennyt nauhalle. Mutta kuitenkin Windows 7 ennätyksiä rikottiin ainakin Britti Amazonissa ja ohitti hienosti Potterin, mikä on tietysti aina hieno. No mä tiedän, onko se hieno, mutta se on semmoinen aika kertova statistiikka, että Potter nyt kuitenkin oli aika suosittu. Ja se on tosiaan, siis Windows-julkaisut on viime aikoina mennyt vähän silleen ohi menen, mutta nyt tällä kertaa on jotenkin semmoinen fiilis, että okei, no nyt on semmoinen Windows-versio, että oikeasti kannattaakin ostaa. Tästä kannattaa pöhistä. Niin, ja minusta se on hienoa. Se on hauskaa, jos meillä on kolme elinvoimaista käyttöjärjestelmää, eikä vaan yksi, jota kaikki haukkuu. Sehän nyt on saanut aika hyvän vastaanoton. Monet on XP-stä, Vistan siirtymistä panttaillut ja yritykset etenkin, ja arvostelut on tainneet olla aika hyviä. Tämä World Mossberg, minkäs lehenkä se onkaan nyt? Se on Wall Street, Journalist. Joo, niin sehän on perinteisesti ollut niin Apple-fanipoika, niin nythän se oli, nosti tämän niin isolle jalustolle tämän Windows 7. No se on, niin kuin Vistankin kohdalla, niin kaikkein eniten innoissa oli Macistit, koska se on kaikkein eniten OS10 muistuttava Windows ikinä, ja tämä menee vielä pari askelta eteenpäin, lähinnä dokin kopioinnin myötä, että kun se taskbar on hyvin dokmainen, ja sinänsä kaksi piippunen juttu, että tiedän paljon Macistejä, jotka ei pidä yhtään dokista. Minä henkilökohtaisesti pidän paljonkin dokista. Mikäs dokissa on vikana? Dokhan on oikein mukava. Mä en niinku, muista, niinku dok ei ole mitenkään siis silleen, mä en koe, että siinä olisi mitään niinku siis, se ei ole mikään juttu. Siis se on tuolla, ei ole piilossa, jos laittaa hiiren tuonne, niin sillä on jotain, mutta ehkä mä käytän yleensä jotakin semmoista application launcheria, että mä näppäin komennolla aina aukaisen ohjelmia, mutta en mä suhtaudun hyvin neutraalisti. Mikästäkin muuten Mäkissä ei saa sakeli yläpalkkia piilotettua yhtä näpsäkästi. Yhtäkaisen sopii. En minä. Niin, mutta yhtä näpsäkästi. Miten yhtä näpsäkästi? No sillä tavalla, että sä voit laittaa sen vaikka tämän auto hidden. En ole koskaan ajatellut, jos joku tietää, mitä se tehdään. Siellä on aika paljon hyödyllisiä asioita. On, mutta sitten on olemassa myös muutamia applikaatioita, jotka voisivat olla koko ruudun kokoisia. Ja sitten se menee piiloon tuonne. Huomasin vaan tuossa. Yritin etsiä, siellä löytyy kyllä kolmannen osapuolen ratkaisuja. Huomattiin, niin taas kuin... mentiin. Viimeksi mentiin taas OSX. No sorry, tullaan takaisin. Windows 7 myös se, että... OSX-läppänä, niin tuota, Macworldin Windows 7-arvostelua luin, ja tuota, siinä oli musta oikein hienosti sanottu, että kun verrattiin näitä kahta, että jos olet tottunut Windows-käyttäjä ja on Windows 7 tai sitten olet tottunut Mac-käyttäjä, sulla on Snow Leopard, näin, niin kummallakaan ei ole oikeastaan mitään syytä mennä suuntaan eikä toiseen. Aivan. Pikkusen kyllä on tullut aika monelta niin tämmöiseltä ylläpitopuljulta tullut ongelmia, että ne, tai siis kritiikkiä, että niin kuin aika paljon semmoisia suosituksia, että kannattaa Service Pack 1 odottaa, jos on. No, mutta se on aina se sitä. Se on aina sitä. Siis käytännössähän tämä on Vistan Service Pack 3. Ja mikä tekee tästä myöskin hyvin erilaisen esimerkiksi Vistan laukaisuun verrattuna, niin tämä on noin betat ja se RC, mikä oli. Ja Microsoft sanoi, että 15 miljoonaa ihmistä tai käyttäjää aktivoi betan tai RC:n. Niin ne oli jo niin... Ne on jo ihan valmiita. Niin ihmisillä on jo, ihmiset on niinku saman tien kotonaan siinä, koska ne on saattanut käyttää, jos ei yrityksissä, niin useat nörtit käyttänyt kotona, että hei, tämähän on mainio, niin se on hirveän helppo mennä sen jälkeen sanomaan, varsinkin jos on joku IT-henkilö itse, niin että no, mä oon käyttänyt tätä jo vuoden, ja tämä on aivan mahtava, eiköhän vaan vaihdeta. Viimeksi taidettiin käydä keskusteluja aika pitkiäkin, että mitä uutta siinä on, mutta en enää muista, että mitä uutta siinä oli. Mutta se yksi, mikä tässä ainakin viime päivinä on puhuttanut, niin ei ominaisuus, ehkä ei. Eli sen upgradein, siis tämä Windowsin ostaminenhän ei nyt ole mitään halpaa hommaa. Tietenkin riippuu, että minkä versio ostaa, mutta ne päivitykset Vistasta 7 on aika edullisia, muutaman kympin hintaisia. Ja nyt on käynyt ilmi, että siis sen päivityksen voi asentaa tyhjälle kovalevylle suht helposti. Ja siitä on ilmeisesti noussut vähän hälyä. Siihen on keinot, millä sen pystyy tekemään. Ja on se siis kalliimpaa kuin muutaman kympin hintaista. Tämä onko se 49 vai mitäs? No mä kävin katsoa Microsoftin sivuilla, niin päivitys maksoi 119. Oi. Niinpä. Niin. Muutama kymppi mutta, siis. Niin, Erkallehan niin. Se on vaan sama kuin muutama kymppi, mutta siis siitä on tosiaan ollut puhetta, ja siis mun mielestä Paul Throt Windows Weeklyssä sanoi aika hyvin, että siis kenenkään ei tarvitse ottaa mitään huonoa omaa tuntoa siitä, jos ostaa sen päivitysversio ja laittaa sen tyhjälle kovalevylle, koska siis kaikkihan omistavat, siis kaikki... käytännössä kaikki tietokoneen käyttäjät omistavat ainakin yhden lisenssin Windows ja luultavasti useampia lisenssejä Windows. Ja mäkin omistan kaksi lisenssiä Vistaa ja useamman lisenssin XP:tä, että ei siitä niinku todellakaan kannata ottaa paineita. Se on niin kuin sille tielle lähtenyt sen, kun piraatoikaa kaikki. No ei, piraatisoida kannata. Kannattaa. Siis. Kaikki kerran ainakin varastanut yhden Windowsin, niin se toinen. No se on kyllä totta. Ei toinen paina kopassa enää paljon. Se, mikä Windows 7 oli myös tämä keveys samoissa, nyt lähtee ääni, mutta se mitä, samaisissa videoissa, missä tuossa äsken esiteltiin tuota palloa, niin tuolla Digimessullahan oli myös, DigiExpossa oli myös esitteellä Nokian tämä Googletti, ja siinähän on Windows 7. Ja kyseisessä videossa esimerkiksi esitellään, kuinka yhden gigan muistella, niin ainakin Office-tuotteen Wordi avautui aika sutjakasti siinä, ja näytti muutakin toimimaan, eli tätä Henrikkikin on perään kuuluttanut, että Windows 7 on myös aika kevyt, jos näin halutaan. Joo, no tietysti nuo tuollaiset demothan nyt on, kannattaa ottaa aina. Faktana. Mennäisin sanoa, että kannattaa ottaa ne semmoisena erkkamaisena varmuutena. Light pick. Mutta se oli suunniteltu nimenomaan, että sitä voi pyörittää miniläppäreilläkin. Ja siis siitä on, muutenkin siitä on karsittu semmoista, että sitten jos on tehokas kone, niin sitä se oikeasti lentää. Että mä kun pyöritin sitä 64-bittistä versiota koneessa, jossa on 3 gigaa rammia, tupla ydinprosessori, niin kyllä se oli niinku varmaan nopein käyttöjärjestelmä, mitä on käyttänyt. Ehkä, no sen jälkeen tuli Ubuntun toi edellinen versio, se ehkä on vielä rivakampi siinä, mitä se teki, mutta täytyy sanoa, että olin hyvin häkeltynyt, että nyt toimii. Ja mitä tosiaan uutta, siis viimeksi käytiin vähän noita, mutta kukaan ei kuullut niin nopeasti. Se on tosiaan se tehtäväpalkki on kokonaan uusi dokkimainen. Oikeastaan mä pidän sitä enemmän kuin dokista. Se on tehtäväpalkki niistä. Se on se alalaidassa. Joo. Missä niin kuin näkyy ne auki olevat ohjelmat. Kyllä, joo. Mutta nyt siihen voi niin kuin, laittaa kiinni myös sulki olevia ohjelmia silleen, että ne on pikakuvakkeita siihen ohjelman käynnistämiseen, niin kuin dokissakin. Itse asiassa mä pidän siitä enemmän kuin ainakin tuossa Leopardin dokista. Leopardin dokki on mun mielestä, se on vähän epäselvä ja etenkin se pieni piste siinä, siinä alapuolella, mikä kertoo, että tämä ohjelma on auki ja tämä ei, niin musta se on tosi epäselvä. Se tietysti, siihen tietysti voi vaikuttaa paljon työpöytäkuvalla, mutta siltikin. Ja sitten siinä on semmoista pientä kivaa, että tota, mitä itse en, aika, silloin kun mä rupesin sitä testaamaan, mä ajattelin, että no nämä on nyt tällaisia pikkukivoja juttuja, että en mä nyt tiedä, onko tämä semmoinen, mutta heti jäin kaipaamaan, kun vaihdoin pois Seiskasta, niin on se, että sä voit niin kuin helposti uudelleen koota, tai siis se ikkunan koko muuttuu sen mukaan, että mihin laitaan sä sen vedät. Että jos sä vedät sen ylälaitaan, niin se suurentuu koko ruudun kokoiseksi. Jos sä vedät sen sieltä pois, niin se pienenee saman tien siihen edelliseen ruutukokoon. Jos sä vedät sen toiseen sivuun, niin se täyttää niin kuin sen puolen siitä ruudusta, että sä voit pistää niin kuin kaksi ikkunaa viemään puolet siitä ruudusta ja saa ne rinnakkain tosi helposti näkymään ja kaikkea tuommoista niin kuin selkeyttää semmoista peruskäyttöä. Onko niillä tehty mitään, niille, tota, mitä Windowsissa on tuolla oikeassa alalajassa niitä, miksi sitä nyt kutsutaan sitä osiota? Tämä kutsutaan missä tota, helvetin kulmaksi. Jotain tämmöistä mäkin olisin ehkä kuvaillut tätä kyseistä kulmaa. Se on muuttunut ja se on mun mielestä paljon ripeämpi. Mutta se tietysti riippuu eli siitäkin, että kuinka paljon se, paskaa siis se laittaa. Toimii nopeammin vai mä ärsynyt entistäkin nopeammin? No se riippuu tietysti, niin kuin sanottu, mitä sinne laittaa. Mutta mikä sen nimi oli? System Tray? Ei. System Tray, taitaa olla jo. Vai? Joo. No joo, joku semmoinen. Mutta sitä on selkeytetty silleen, että se ei ole enää semmoinen epämääräinen läjä vaan kaikkea, että se oletuksella se piilottaa niistä suurimman osan. Se oli mun mielestä ärsyttävää, niin sieltä sai nappia painamalla vaihdettua silleen, että näytät kaikki ja näytät ne heti, niin sulla on heti paljon parempi käsitys, että mitä kaikkea paskaa siellä on ja sitten ottaa niitä pois. Olisi tarvittaessa. Haluaisin tietää, niin, oliko sulla vielä jotain? Niin, ja sitten sinne on tullut myös uusia juttuja, jotka on varsin nokkelia, niin kuin se taisi olla nimeltään System Notifier, semmoinen lipun näköinen kuvake siellä, joka niin kuin, jos järjestelmällä on mitä tahansa asiaa sulle, niin se ei avaa jotain epämääräistä dialogi-ikkunaa, jota sä sitten kalastelet 70 ikkunan takaa, vaan kaikki järjestelmän tiedotukset tulee sen yhden kuvakkeen taakse sinne system trayhin. Ja se, mä ajattelin aluksi, että no onpa särsyttävää taas tämmöistä, mutta itse asiassa se on hirveän mukava, koska sä pystyt milloin tahansa pääset siihen käsiksi ja näet saman tien, että mitä sillä järjestelmällä on asiaa, eikä tarvitse arvotella. No. Sillä järjestelmällä ei olisi mulle mitään asiaa. No se tietysti on totta, mutta se ei ole kauhean realistinen utopiakuva tällä hetkellä, koska järjestelmällä on myös paljon asiaa, josta haluat olla tietoinen. Mikä muuten on System Train tuota, historia? Musta tuntuu, että se oli silloin joskus oli sellainen, että sillä ei ollut niin oikein mitään paljon. Siellä näkyy kaiuttimet ja siltä sai vähän volyymea säädettyä. Ja sitten pikkuhiljaa sinne on ruvennut tulla enemmän ja enemmän niitä kuvakkeita ja sinne on tullut enemmän ja enemmän kaikkea ärsyttävää, mitä sieltä voi tehdä hyvin huonosti. Niin tuota, viimeksi oli vähän puhetta siitä, että Just tästä, että kun sitä ei ole kauhean hyvin säännelty, että mitä sinne saa tulla ja miten sen pitäisi käyttäytyä. Ja kun tuntuu, että se on niin kuin aikaisemmissa Windowsissa lähinnä nyt ollut sellainen, että kun käynnistää Windowsin, niin sitten kun muuten Windows on käynnistynyt, niin sinne sitten vielä seuraavat 15 minuuttia latautuu jotain juttuja. Joo. Ja se on siis se on selkeästi lähtenyt käsistä jossain vaiheessa, että se on ollut hyvä idea siis alun perin. Mun mielestä se on ollut hirveän selkeää, että siellä on ollut kellot ja justiinsa äänenvoimakkuus säädit ja tuommoiset niin kuin semmoiset, mihin periaatteessa haluat, että sulla on koko ajan pääsy helposti, sun ei tarvitse availla mitään ylimääräistä, mutta sitten tietysti softan kehittäjät on keksinyt, että hei, että jos kaikki näkee tämän koko ajan, niin kyllähän me nyt halutaan olla koko ajan näkyvissä. Joo, se, mä luulen, että sen system train, semmoisen tukkeutumisen yksi syy on se, että siis tämä ohjauspaneeli on niin älyttömän paisunut ja vaikea käyttöinen, että sinne niin kuin luodaan oikopolkuja semmoisiin, mitä normaalisti olisi jossakin ohjauspaneelissa, niin että nyt niin kun on silleen täyteen ammuttu ohjauspaneeli ja täyteen ammuttu sitten system train, mutta se, kyllä sen, jos sitä jaksaa niin kun vaivaan nähdä trimmailla, niin kyllä se pysyy aika hyvin koossa. Tuolla Mäkissä taitaa olla se vastaavan tyyppinen olla sillä yläkulmassa se menu. Joo, mä rupesin kanssa miettimään, että onhan tässä Mäkissäkin nämä toi tuolla, mutta noin on vaan jotenkin tuommoisia, että ei noista niinku tarvitse välittää, eikä noin niinku. Hei, siitä muuten semmoinen vinkki kaikille, jotka näin, jos käyttää Mac-läppäriä. Ja nyt mennään taas Windows 7 Apple. Joo, no niin. Ihan vapaasti. Se yläkulman se volumen säätö, niin sulla on, niin kun, on näppäimistö, joka tapauksessa sulla on näppäimistössä todennäköisesti on se. Kyllä. Se volumen sääntö. Ja todennäköisesti ihmiset käyttää sitä. Niin jos painaa kommandin pohjaa ja sitten heittää sen sieltä Nevadaan sen volumen säädön, sen saa sieltä pois. Kaiken sieltä saa pois ja kaiken saa sinne takaisin, mitä sieltä yläkulmasta löytyy. Mitä sen saa takaisin? Missä helvetissä se? No niin, ei tullut nopeasti vastausta. Ei mennä metsästämään. Se on jossakin kirjastossa. ei mulla ole kirjastokorttia saakka. Sieltä voi palautella kaikkea hienoa. Me hakee lähikirjastosta. Kuule, että täältä pitäisi saada tämmöinen uusi kuvake tuonne yläkulmaan. Mm. Karminen Koalen pääsi häkistään. Puhutaan siitä. Otetaan seuraava käyttöjärjestelmä käyttöön. Eli Ubuntun uusi versio laitettiin jakeluun. Ja 10.4. Käyttäjät hyrreävät tyytyväisenä. Kuinka moni meistä käyttää tätä uutta versiota hyrrää tällä hetkellä tyytyväisenä? Mä latasin sen justiinsa. Joten, ja tänään asennan en ole vielä käyttänyt, mutta siis kyllä mä oon saanut semmoisen kuvan, että toimii aika hyvin. Tästäkin on ollut hyvin käyttökelpoinen beta jo aika kauan. Että se on niin kuin aina näissä, että jotkut yhteensopivaisuudet saattaa mennä rikki. Ninnulla on ilmeisesti ollut ongelmia jonkun Mokkulan kanssa, mutta suurimmaksi osaksihan noin kun tuossa päivittyy aina se kerneli. Suurin osa laitteistoyhteensopivuuksista on kernelissä. Näin olen ainakin antanut itseni ymmärtää. Tämä on aina pelottavaa sanoa jotain Ubuntusta tässä ohjelmassa, kun mä tiedän, että on Linukastin kuuntelijoita, jotka syynää sitä tarkkaan. Palautetta tulee. Niin, mutta siis suurin osa siitä on käsittääkseni kernelissä. Ja se tarkoittaa sitä, että aina kun tulee Ubuntu-päivitys ja kerneli päivittyy, niin sitten laitteisto-yhteensopivuudetkin noin niin kuin oletuksella paranee ja tietysti kaikki muukin vikke löytyy. Nythän siinä on myöskin tullut tämä uusi EXT4 tiedostojärjestelmä ilmeisesti oletuksella, johon mä siirryin jo silloin, kun se tuli valinnaiseksi tuossa edellisessä Ubuntu-päivityksessä, ja se on, taisin silloin jo hehkuttaa, että se on shokeeraavaa, kuinka paljon se nopeutti, niin kuin koneen buuttaa 3 kertaa nopeammin, ja niin kuin ihan normaalit tiedostosiirrot niin kuin ulkoiselta levyltä sille Ubuntun osiolle, niin niistä tuli yli tuplasti nopeampia ja tuommoisia, että jo sen takia suosittelen, että jos on vähänkin harrastuneisuutta ja veikkaan, että suurimmalla osalla Linuxin käyttäjistä kuitenkin on jonkin verran harrastuneisuutta tietokoneen käytössä mukana, niin suosittelen kyllä, että jyrää koko kovalevyn ihan sen takia, että saa vaihdettua sen tiedostojärjestelmän ja sitten tulee kyllä hillitön määrä nopeutta. Onko vielä, mikä se on tällä hetkellä, on paras Linux, Mac, Windows yhteen sopiva tiedostojärjestelmä? Se on FAT32. Se on ainoa. Se on se hienoin. Kaikkien reaktio on ihan sama, mikä oli Jerkalla. Mikä siinä on, että siihen ei saada mitään ratkaisua? No siinä on se, että esimerkiksi NTFS on Microsoftilla patenttilukko. Niin, mutta miksei keksitä jotain sellaista, minkä Windows myös adoptoisi, että se tukisi myös sitä? Koska ei sen tarvitse olla se NTFS, mutta että sä voisit formatoida vaikka ulkoisen kovalevyn tai joku muu semmoiseen formaattiin, että se toimii saakeli kaikissa koneissa ja saa olla kuinka isoja tiedostoja vaan ja jne. Miten pitäisi kehittää sitä Windowsia sitten? Mutta Mackihän, tai Applehan nyt tiputti sen, mikä se on se? ZFS. Joo, niin. Mikä piti olla semmoinen hemmetin hieno ja kaikkea, mutta mihinkäs se nyt kaatuu? Se kaatuu siihen, kun Sun myytiin Oraclelle. Ai kun niin joo, menikin. Siinä kohtaa Apple sanoi, että joo, kiitos näkemiin. Mikä on hirveä harmi, koska se vaikutti tosi lupaavalta. Siinä olisi ollut niinku RAID-tyyppisiä tiedoston varmennusjärjestelmiä sisäänrakennettuna ja varmuuskopiointisysteemejä ja muita. Se on edelleen Open Solariksella, että jos haluaa hurjastella käyttäjien kanssa, niin siellä pääsee kokemaan ZFS:ää, mutta toivon totisesti, että ZFS:n historia ei pääty tuohon, mutta tällä hetkellä näyttää aika pahalta, että ilmeisesti Applella on niin paljon sanavaltaa, että niin kuin koko tiimi sai kenkää, tai ainakin siirrettiin toisiin tehtäviin. No. Hei, jos joku kuulijoista semmoisia osaisi vinkata jotakin hyviä niin kuin kormikkoilla arvosteluja. Mä tuossa just manasin ennen lähetystä, että mä oon yrittänyt löytää semmoista niin kuin arviota arvostelua siitä, missä ei oltaisi ihan niin, puhuttaisi niin mystisiä, mitä minä, kun minä en ymmärrä kauhean niin kuin monimutkaisimpia tämmöisiä kerneljuttuja ja kaikkea tämmöisiä hienoja. Ja sitten toisaalta niin sitten heti kun mennään helppopuheiseksi, niin sitten ne yleensä tulee semmoisista vähän fanilähteistä, että se on vähän niin kuin sama, että yrittäisi lukea jonkun hopeisen omena.netin arvostelua OSX:stä, että ei se, niinku, se ei niinku ulkopuolisille kauheana kerro mitään. Että jos tulee tämmöisiä hyviä lukuvinkkejä, pistäkää tulemaan. Jos ei tuu, niin minä voin kirjoittaa blogiin. Mä en tiedä, kuinka puolueeton mä oon. Jos joku saa innostettua, niin minä voisin jopa ottaa tuon kokeiluun. Aina mä lupaan. Mutta mä nyt oikeasti ruvennut miettimään Windows 7 miniläppäriä. Mulla on itsellä toi Ubuntu tuossa striimauskoneena, ja se on varmaan joku vanha versio sinne. Sitäkin voisi tietysti päivittää. Mitä se sitten nauhoittaa? Me halutaan nauhoittaa jatkossa. No se on se, mitä mä pelkään, koska aina mitä mä siellä teen, niin mä käytän tätä yhtä softaa. Mitä jos se toimisi? En minä osaa. Kyllä siis noin, jos se tulee niistä Ubuntun omista repoista se softa, niin ei ne tule. Ei tule, okei. No, mutta yleensä ne kyllä. Tai mistä mä tiedän, tuoksi nyt. Niin, siis mikä softa se on? Se on tää Internet DJ Console. Okei. Okay. Eli IDJC. Ihan killeri softa, ei siinä mitään. Otetaan nyt vielä yksi uunista ulos. Apple. Siellä ei puhuta Snow Leopardista, mutta puhutaan yhä muuten. Yhä kolminaisuus on saavutettu. Kyllä. Puhutaan sitten laitteista Applen puolella. Siellä oli tullut pieniä uudistuksia, tai niinkään pieniä, tullut isoja uudistuksia, kun tullut isoja iMacia, 27 tuumaa ja kuolavaluu taas poskilla. Joo, siinä oli tämä R203 lohkolämmittimiksi. Nyt tämä lampuiksi. Sinällään ehkä tämmöinen trendsetter-juttu, mikä kannattaa huomioon, että toi iMacit, eli nämä Applen pöytäkoneet, missä on näyttöjä konesamassa, niin nyt isoimmat on 27-tuumaset. Ja yli HD-tarkkuus. Joo, ja aika hyvin tarkkoja, ja hintakaan ei ollut mikään kauhean tohon... Muutama kymppi. Muutama kymppi. Se oliko se tuota 1700, että siis sille, että jos ne myy niitä 30 tuuman näyttöä 1800, niin... No joo. Sitä luokkaa, että toi oli silleen huonompia. Mutta ehkä se vielä sitäkin mielenkiintoisempaa oli se, että toi... niihin alkaa tulla nyt tätä naheilemia, tätä uutta prossua. Core i5 ja Core i7, onkohan nyt tämän marraskuun aikana. Ja samoin on alkanut noilta muiltakin valmistajilta tulla, tulla nyt niin kuin ennakkojulkistuksia niistä. Ja toi oli siinä mielessä tämmöiseksi all-in-one-koneeksi ihan mielenkiintoinen, että siinä 27-tuumaisessa pienempi kokoha oli 21,5 tai jotakin, mutta se on niin pieni, että ei se kiinnosta ketään. Mutta tossa oli se, että se toi kakkosnäytön lähtö toimi myös sisäänmenona, eli toi toimi myös näyttönä ulkoisille lähteille. Olipa se sitten vaikka Blu-ray-soitin tai toinen tietokone. Ja nämä myöskin on, näitä pystyy laittaa seinään kiinni, että periaatteessa voi käyttää niin kuin televisiona. Joo. Tämä on kyllä oli jo aikaisemmin, oli sitä oli sitä seinänlaittokittia. Joo, mutta kun ne oli niin pieniä. Niin joo. No, siis sinällä, että joku 24-tuumainen, niin se ei, sitä nyt ei vielä ehkä jaksa seinään kiinni. Joo, toi alkaa olla jo niin kuin vaihtoehto televisiolle. Että. Kyllä. Se vaan kummastuttaa, että tosiaan kun noiden resoluutiokin alkaa olla jotain ihan järkyttävää, niin ne nyt ei vaan halua laittaa Blu-ray-soittimia noihin kiinni. Ja se on Microsoftilla, eihän nekään, nehän on ilmoittanut, että ne ei Blu-rayta laita Xboxiin. Että. No joo, mutta... Ne vaan suuttu. Microsoftilla nyt on se historia, että ne oli HD-DVD-leirissä. Niin, siitä on jo monta vuotta. Mutta Apple oli aina Blu-ray-leirissä, niin se oli, ja ilmeisesti se vaan Jobs ei tykkää. Se, minkä takia otan sen esiin, niin on se, että koska se on iMac, niin sen, jos se olisi esimerkiksi Mac Prohonhan se voit iskeä Blu-ray-aseman sisään, ei mitään ongelmaa, mutta noihin se uusien asemien laittoja semmoinen on vähän monimutkaisempaa. Älä nyt, kun Steve on just päässyt, tai on pääsemässä noista optisten asemien reiästä tuossa koneessa, niin eikä se sinne lisää reikiä halua. Mutta ja sitä vaan, että Stevellähän on jo HD maksaa, ei se tarvii. Mutta se siis tuon kaksisuuntaisen näyttöportin kautta, niin nythän siihen voit laittaa sen Blu-ray-aseman kiinni. Niin, se on. Datan käyttö on tietenkin juttu taas erikseen, mutta en tiedä, onko niitä sitten uspiliitän täysinä. Muuta niiltä tuli, niin oli toi, siis Applehan on perinteisesti tehnyt ihan vitu huonoja hiiriä, niin nyt ne tekee niinku jälleen uuden hiiren, joka niinku on yritys olla. Mutta se on nyt kaikista aikaisemmista viritelmistä poiket, ne on saanut oikeasti hyvää palautetta. Eli tämä taikahiiri, Magic Mouse, kun Mighty Mouse-tuotemerkki nimi taisi lipsahtaa jollekin toiselle firmalle. Se taisi olla Disney, joka... Joo. Niin jolla jotain intressejä hiiristä, en tiedä mistä tämä johtuu. Apple ajattelee, että me otetaan seuraavaksi tämmöinen kuin Mickey Mouse, semmoista ei ainakaan tullut. Damn, sekin on vielä. Niin, eli tämä nyt on, tässä on niin kuin, nyt on Steve Jobs taas on saavuttanut tahtonsa taas jälleen kerran läpi. Eli tässäkään ei ole nyt nappeja, vaan tässä on se kosketuspinta. Eli se hiiri on semmoinen lituska. Vähän niin kuin jos pistäisi jonkun iPhonein naama alaspäin ja sitten sitä liikuttelee pöydällä ja sitten vaan täpyttelee siihen selkään. Niin mutta siinä ilmeisesti on mekaaninen klikki kuitenkin. On siinä varmaan, mutta ilmeisesti toimii ilmankin. Mulla ei ole mitään, niin kuin, mä olen niin rakastunut näihin trackpadeihin, että mun mielestä se hiiri ei tarvitse mitään mekaanista. Se, mikä vielä noista iMacista piti, niin noi tuumakoot, niin mä en muista, oliko ne kaikki edelliset jo, mutta jos ei ollut, niin kannattaa pitää mielessä, että nämä on nyt kaikki 16.9. Ei ollut aikaisemmin. Just, niin sehän tietysti vie sitä kokoa pois vaikka tuumakoko. niin, vaikka kun tuuma koko kuulostaakin järisyttävältä. Ja no siis nehän on ne isot cinema displayt, nehän on ollut 16:9 koko suhteessa aikaisemminkin, että nämä on niinku verrannollisia justiinsa siihen 30 tuumaseen. Niin, oliko tässä nyt, nämä oli nyt niitä yhdestä alumiinimötikästä sorvattuja. Oliko ne aikaisemmat? Ei ne aikaisemmat ollut vielä. Onks, ei kai noin iMacit ole vieläkään. Se oli se uusi tota, MacBook. Se uusi MacBook oli. Joo. Joka se on se tonnin polkumalli. Alkaa olla sekin aika jytäkkä. Se oli ainakin, kun ei se eronnut muuta kuin SD-kortti paikaltaan ja tuolta... miltähän multa on se erosi. Se ja sitten se, että se ei ole alumiinia. Ei siinä paljon muuta eroa näihin MacBook Prohon ollutkaan. Että. Mutta toisaalta MacBook Prot varmaan heti kun näitä nahelemeja tulee, niin ne päivittyy sitten. Onko nuo uudet MacBookit niin valkoisia? On, ainahan ne ollut. Mä yritin katsoa kuvasta. Ja, no kun mä olin luulevina niin, että ne oli muuttumassa kans metallivärisiksi. Siis mä katson ne 13-tuumaset, mitkä ennenhän oli, tai ennen ja ennen, siis tässä vielä hetki sitten, niin oli kaikki 13-tuumaset oli MacBookia, mutta sitten siitä tuli alumiininen versio, aivan, joka on sitten se MacBook Pro. Kyllä, mutta nyt tällä hetkellä se muovinen näyttäisi ainakin paperilla tosi hyvältä diililtä, mutta jos mieli jostaa sille MacBook Pro, niin varmaan kannattaa odotella. Mutta se läppäripullo... MacBookit on vaan hienompia aina ollut. Että. Siinä ei oikeastaan läppäripullo tapahtunut mitään mielenkiintoista, mutta Mac Ministä tuli tämä serveriversio, eli siitä on nykästy se CD-asema pois, ja siellä on kaksi kovalevyä ja OS X-server sisällä. Se oli, minkä hinta? Oliko se tonni? Tonnin luokkaa suunnilleen, vähän alle, 900 jotakin. Että toi, en tiedä, HP... Muutaman kympi. Niin HP kai on myynyt jonkun verran jo kotikäyttäjille servereitä, mutta mielestäni ne ei ole vielä, ne on ollut ehkä heavy-käyttäjimmille, että saa nähdä, mitä tämä tekee sitten ajatukselle ostaa kotias serveri. 949 euroa. No niin, sehän on se vähän enemmän kuin muutama kymppi. Se on niin. Joku se. Stevelle se on sohvan tyynyjen alta löytyvä. Löytyy kolikoina sen verran. Toi... Joo, mutta tuosta on kyllä noin normaalit versiotkin vielä, jotka on halvempia. Nyt on Intel puskinut aika jännää konseptia. Ja nyt suhteessa näihin Apple-julkistuihin, että mitä on niin PC-puolella, niin nyt on nähnyt yhä enemmän sitten niin kuin sitä, että valmistajat on tämmöisiä konsepteja esille, missä läppärissä on useita näyttöjä. Intelillä tuli vasta niitä konsepteja, missä olisi tämmöisiä kosketus-OLED-näyttöjä tuossa näppäimistön yläpuolella. Ja siinä pystyy sitten jotakin vikakomentoja olemaan ja siitä pystyy heittämään sitten näytölle tiedostoja. Ja sitten en muista millä valmistajilla niin on ollut nyt näitä kahden näytön jopa netbookkeja, missä niitä liuutellaan ja niin edespäin. Se, niitä jotenkin tuntuu, että niitä on nyt tullut tämän vuoden puolella kummallisen paljon ajatusta, että niin kuin monta näyttöä läppäriin. En tiedä, onko järkevää vai ei, mutta Toi muuten sanoit vähän aikaa sitten, mutta pitää vielä tarttua, niin toi, että nahelemme ja MacBook Prohon, niin tiedetäänkö me, tai tiedätkö sinä varmasti, että nahelemeistä tulee mobiiliversioita? Veikkaisin, että jos pöytäkoneprossut päivittyy näin, niin voisin lotota sen puolesta, että jos vuoden sinne... alkuun mennessä niin saattaisi tulla myös niin kuin MacBook Pro puolelle kanssa. Mutta niillähän oli joku, että ne niinku erottaa niinku ton pöytä- ja mobiiliprossujen brändäyksen. Jos niistä tuleekin Celeron M. Voi olla. You never know. Mutta semmoista. Applen suunnalta jäädään niitä katselemaan. Ja... Apple TV:stä tuli joku päivitys. En tiedä, oliko rautapuoli vai oliko tuota, se oli softapuoli taisi päivittyä. Mikä on sinällään, että sekin edelleen elää, vaikka se ei ole mitenkään. Nyt sillä voi katsoa iframeja. Että tuossa oli, oliko se Maccastissa vai missähän se oli, niin siinä oli just tämmöinen, tuota, se esitti sen oman teoriansa siinä, tai jomppa, että tuota, että kun on, millä tavalla niin Applella yleensä tavara kehittyy, että niillä on hyvin usein on joku tämmöinen tuote, mikä on aika marginaalissa ja helvetin kallis. Ja sitten tuota, jossakin vaiheessa niin se integroidaan johonkin muuhun vekottimeen niiden tuotteeseen, tai sitten siitä samalla konseptilla tehdäänkin joku ihan toisenlainen vekotti. Että niin kuin oli nämä, se mikä se oli se iMac, missä oli se varren päässä se näyttö ja sitten nämä kubitlet ja muut, ei kun kubit ja muut, mutta se on taas ihan irrelevanttia. Hiiripuolesta, niin Microsofthan pisti pihalle aika hienoja hiiridemoja, jotka oli ihan vain demoja. Hienoja. Microsoft on aina tehnyt hyviä hiiriä, siis se on... On joo. Nämä oli niinku siis semmoisia enemmänkin se, mikä se oli se DigiX blobby, tuota, enemmän niinku sitä luokkaa, että ne tuuppas... Oliko siinä puolen tusinaa semmoista hiirtä, missä oli erityyppisiä tapoja ohjata. Ne oli just tämmöisiä teipillä lämmittyjä kasaan versioita. Joo, siinä mielessä oli haaskua, että niillä tuli tota, just demoja siitä, että miten hiiressä voisi olla joskus trackpad. Näin sitten Apple pistää seuraavalla viikolla myyntiin semmoisen. Myyntiin, että meillä olisi tämmöinen. Mutta tuota, sinällä niin Microsoftille pitää, niin kun aina puhutaan just Applesta trendsetterinä ja sen takia ehkä niin näissä täälläkin käsitellään me noita... että mitä uutta rautaa niitä tulee pihalle, koska sen tietää, että muut matkii näin. Niin, voisi kyllä ihan mielellään nähdä, että Microsoftiltakin tulisi jotain tämmöistä vähän räväkämpää, koska niillä nyt olisi sentään varaa niin kuin, kokeilla. Niin paitsi, että vastahan ne teki ensimmäiset tappiolliset tuloksensa. Tota, halutaanko me tässä kohtaa kommentoida mitään sitä Apple Slate lipsauksesta. Aa, oliko se New York Times? Joo, New York Timesin tyyppi, olikohan siis Web 2.0 konferenssissa, eikö Real Time Web konferenssissa, tai en mä edes tiedä missä se oli, jossain konferenssissa puhu, niin se viittasi kuinka lehden lukua tulee tulevaisuudessa muuttamaan paljonkin, niin kuin Kindlet ja Nukit ja sitten myöskin ihan kohta tuleva Apple Slate, jonka kaikki ajatteli, että se lipsautti tämän paljon huhutun Apple-tabletin olemassaolon vahingossa. Tietysti kaikki sanoi sen jälkeen, että ei se tarkoittanut mitään. Älkää katsoko, täällä ei ole mitään nähtävää. Älkää kiinnittäkö mitään huomiota, mitä se sekoilee. Siinä mielessä siis musta siinä on jotain pohjimmiltaan uskottavaa sen takia, että Apple Slate olisi helkkarin hyvä nimi. Joo, se kuulostaa. Apple tabletille. Huomattavasti parempi kuin mitkään niistä, mitä huhumyllyssä on aikaisemmin heitelty. Ja kun kuitenkin... Tämä on vähän sama kuin silloin, kun iPhoneista puhuttiin. Tästä puhuttiin varmaan puolitoista vuotta ennen kuin se oikeasti tuli. Ja siis oli silleen, että kukaan ei tiennyt, että se oikeasti on tulossa. Mutta kaikki silti tiesi, että se on tulossa. Niin tässä alkaa olla vähän mun mielestä samanlaista hypeä tämän ympärillä. Että kaikki niin kuin tietää, että joku semmoinen on tulossa, mutta ei ole ihan varma, että koska, mitä ja missä. Ja no, myönnettäkö, minä olin iPhone-skeptikko vielä siihenkin päivään asti, kun ne sen lopulta julkaisivat ja sanoin, että kunhan vaan juksaavat siellä. Mutta tota noin, musta tässä on jotain hyvin samanlaista kuin siinä hypessä, mikä silloin tuli. Eihän Applen tabletti tule olemaan samalla tavalla mikään niin kuin suunnanmuuttaja, tai no tiedä vaikka olisikin, mutta se ei ole semmoinen markkinarako, mikä voisi aiheuttaa yhtä ison muutoksen, mutta saa nähdä. Joo, tota, nyt kun tähän Slate ja Nukista puhuit, niin viimeksi se tota, puhuttiin, mikä ei jäänyt nauhalle, niin tästä Barnes & Noblein, eli tämä iso kirjakauppaketju Jenkeissä, niin nehän pisti pihalle tämän oman tämän e-lukijansa, joka eroaa tästä Kindlestä siinä, että se on hyvän näköinen. Ja sen e-ink-näytön lisäksi siinä on semmoinen kosketusnäyttö, värillinen kosketusnäyttö LCD. Ja ainakin mitä on demottu netissä, niin se näyttää huomattavasti fiksummalta se sisällön hallinta siinä. Ja aivan kuten Kindle, niin siinäkin on 3G yli pystyy ostamaan, mutta myös pystyy Wifiin yli ostamaan, mitä ei niin kuin Kindle ei mahdollista käsittääkseni. Ja siihen pystyy myös tavaraa työntämään suoraan kaapelin yli, mikä missä Kindle on kanssa ilmeisesti vähän ollut huono. Tämä Kindle DX, tämä isompi oppilaitosmalli, niin siihen ilmeisesti pystyy PDF-ää tunkemaan, mutta näin pienempiin ei. Ja siinä oli se ihan mielenkiintoinen, mikä niin kuin ainakin henkkoht mulla lisäsi uskoa jotenkin tähän e-kirjan tuloon, tai e-kirjahan on jo Jenkeissä tavallaan tullut, mutta se, että toi siinä oli, Barnes & Noble oli hakenut niin kuin sitä niin kuin yhtymäpintaa siis sille e-kirjojen lukemiselle ja niin sille omalle kauppaketjulle, että kun sä meet sen laitteessa kanssa sinne niiden liikkeeseen, ja siellä on niitä kahviloita niin edespäin, niin sä voit mennä sinne kahville istumaan. Ja se, kun sä oot siellä niiden verkossa, niin sulle aukeaa lukuoikeus kaikkeen e-kirjamateriaaliin, mitä siellä niillä on tarjolla. Eli sä voit lueskella ja tutustua ihan niin kuin normaalistikin kirjakaupassa ja sitten päättää ostoksista. Ja siinä oli myös tämä että pystyi lainaamaan kaverin laitteeseen tai myös ihan kaverin tietokoneelle tai kännykkään niin niitä kirjoja, mikä oli sinällään se vähän nyt se, mikä on ollut mielikuva niin kuin markkinoilla, että mikä on tämmöinen e-kirjalukija, niin se ainakin nyt tässä muutama viikko sitten niin muuttui aika radikaalisti. Et siinä mielessä voi ollakin, kun Henrik sanoit vaan, että onko sille markkinarkoa näin, niin ainakin sille on semmoisia niin kuin koko ajan niin kuin näyttää, että sille on muutkin markkinat uskossa sen tyyppiseen laitteeseen. Joo, mutta se on tietysti tabletti ja kirjalukijahan on kaksi ihan eri tuoteryhmää. Joo, on tosi. Koska siis kirjalukijassa kaikkein olennaisinta on se passiivinen e-ink-näyttö, joka, koska se on passiivinen näyttö, niin se ei rasita silmiä, eikä kuluta akkua. Joo, mutta ylipäätään tämmöisenä, että sen aika paljon on niin kuin tästä Slate huhuissa, niin spekulaatioissa, niin on puhuttu just niin kuin sarjakuvista ja sanomalehdistä, jotka on niin kuin semmoisia alueita, missä niin kuin toi, nämä e-ink näytöt on todella huonoja, koska sanomalehti, aikakauslehti, ne vaatii niin kuin sen vähän enemmän tilaa kuitenkin. Sehän, mikä tulee olemaan Slateissa, se iso kysymys, että tuleeko se pyörittämään OS10 vai iPhone-johdannaista käyttöjärjestelmää? Joo, toi on hyvä. Jos se on iPhone-johdannainen, niin en ole ihan niin innostunut. Jos siinä on OS X, niin olen hyvin innostunut, mutta se just siinä Mac-käsissä oli siinä oli hauska spekulaatio, että entäs tämä niin kuin tämä Slate, niin tavallaan korvaisikin osittain jopa tätä Apple TV:tä. Että tavallaan semmoista samanlaista lähiverkon ylisynkronointia median kanssa, mitä tällä hetkellä niin kuin Apple TV tekee. Ei enää. mennään eteenpäin Applesta. Stavrek, tiimi ja F-Secure puhuvat webisodeja verkkorikollisuudesta. Indie-leffa Stavrekin takana oleva tiimi on lyöttäytynyt yhteen F-Securen kanssa ja tuloksena on Griffin nettisarja, jossa tarkastellaan draaman siivittävänä tietoturvauhkia ja verkkorikollisuutta. Se niin kuin kaikki kieli tässä, että Danger, Will Robinson, danger. Koska on ollut tämmöistä konseptia, kun se ei ole ollut nolostuttavan vaivaannuttavaa, katsottavaa kaikkien kannalta? Ainakin se tiiseri oli vähän no ehkä se, että aina kun olettaa, että kun joku puhuu englantia, niin se puhuu sitä sujuvasti. Mutta toi. Mua on niin kuin tässä ehkä, miksi mä sitten listalle, niin tässä kiinnostaa sen, että toi ylipäätään aina elokuvissa, kun puhutaan jostakin kyberrikollisuudesta tai ihan vihansana kyberrikollisuudesta, verkkorikollisuudesta tai tämmöisestä hakkeroinnista ja kaikista muusta, niin ne on niin kuin ihan totaalisen epäuskottavaa jo lähtien niistä, että kun... Mitä? Hakkerithan oli mitä realistisin kuvaus siitä. Kaikkihan ne hyppii sellaisissa 3D-ympäristöissä ja katselee ihmisten tietoja, kun ne virtaa ohi. Niin, ja herra Kinosilmelle, niin teidän maankamaralta sillä Ruotsista tuli tämä, mikä se on tämä miehet, joka vihaavat naisia tähän... Stieg Larssonin kirjaan perustuva näin. Niin, siis mä en ole ikinä raivostuttanut mikään niin kuin tämmöinen hakkerikuvaus kuin siinä. Koska aina kun se jotenkin jumittuu se niiden, se, että mistä nyt seuraava johtolanka, niin sitten se muija niin kuin sille iskee itsensä ihan mihin tahansa koneeseen sisään, vaan niin kuin sille, että no hei, tossa olisi nyt taas tietoa vähän lisää. Niin, jos niin kuin... Aikoinaan tuli televisiosta myös joku hakkerisarja, missä oli, se oli kans niin kuin samaa tasoa, mutta vaan niin kuin televisiosarjan täynnä oleva. Tai siis, että siinä oli joku valtion salainen hakkeritiimi, joka niin oli jos aivan hirveä. F-Secure tuossa, niin jos noi onnistus jopa saamaan, olkoonkin, että se on, vaikka näyttely olisi kuinka tönkkö ja käsikirjoituksen toimimisen varaan, niin jos siinä niin kuin saataisiin niin kuin sellainen realismi edes kohilleen. Mutta siinä on se tietysti ongelma, että siis internetrikollisuus realistisesti kuvattuna on helkkarin tyylissä. Niin kuin nörtti istuu 60 tuntia koneen ääressä ja odottaa, että joku klikkaa banneria ja sitten sille tulee joku numerosarja ruutuun ja se sen purkaa sille, että se näkee jonkun numerosarja, jolla se pääsee kirjautumaan johonkin sisään ja sitten se homma alkaa taas alusta. No niin, se kuulostaa hyvältä. Kyllä. Televisiosarja pystyy. Ehdottomasti. Tästähän on myös tuo Swordfish-niminen elokuva, jossa oli suomalainen hakkeri, joka puhui kyllä saksaa, mutta... Kaikki suomalaiset hakkerit puhuvat saksaa. Hän sitten, en muista, se taisi olla siinä joku, mutta siinä oli myös semmoinen, että siinä hakkerille annettiin kauhean monta sieltä hienoja, isoja näyttöjä, ja sitten siellä oli... Se ei ollut suomalainen. ...kolmiulotteisia. Mitä? Se ei ollut suomalainen. Siis se oli, siinä oli joku suomalainen hakkeri. Mutta joo, ei se ollut se päähenkilö. Joo, sillä oli niitä niin kuin 9 semmoista näyttörekisteriä. Toinen hakkeri oli kuitenkin suomalainen, joka puhui saksaa. Sitä se vaatii, että siinä oli jotain hienoja kolmiulotteisia neliöitä siellä liikuteltiin. Ja... Hei, katso. Semmoistaan se on. Eikö se Linux-homma on juuri sellaista ja eikö kaikki Linux-hipit ole hakkeri? Katsokaa mua, kun mä puran tämän hashtagin tästä. Hei, katsokaa. Siinä oli vielä sen Swordfishissä oli just se, että eikö se päässyt linnasta se päähenkilö siinä. Ja sitten se, sen jälkeen, kun se on nyt ollut niin kuin pihalla niin kuin tietotekniikkakuvioista silleen, viimeiset niin kuin X vuotta, niin sitten se isketään, niin kuin, annetaan sille 9 näytön tietokone näin. Sitten siihen pistetään se joku... strippari vielä polvilleen harrastamaan tämmöisiä oraalisia iloja näin, ja sitten pistetään ase ohimolle ja sitten sanotaan, että sulla on 12 sekuntia aikaa nyt niin kuin häkätä itsestä tuonne jonnekin puolustusministeriön palvelimelle näin, ja sitten se vielä suoriutuu siitä. Niin eikö se ollut vielä silleen, että siinä oli, niin kuva, että siinä oli kuvaruudulla näkyy, että suunnilleen, että näkyy, että login ja sitten sen, kun siitä hakkeroi. Näin se menee. Keksi yhtäkkiä salasana, että olisiko se tämä? Mä olisin ollut paljon tyytyväisempi siihen elokuvaan, jos se ei olisi ennättänyt näin, se olisi ammuttu siihen. Kuvastaa paljon tekeläistä, en tiedä. Googleltaan ilmanen navigointisofta ja musiikkihaku. Tämä navigointisofta on herättänyt ilmeisesti aika paljon keskusteluja, tai pelkoja, tai keskusteluja pelosta, mitä potentiaalisesti navigaattorivalmistajat tuntevat asiakohtaan. Tämä on niin kuin, nythän ne julkaisi sen Android 2-alustalle ja jatkossa tietenkin myös muille. Mutta mitä luulette, miten vaikuttaa se, että jos Googlelta saa, tähän astihan siltä on saanut tätä ihan Maps-softaa, eli mikä niin vastaa Google Mapsia, niin jos sen saa, niin kuin, että se ohjaa Ja tuota, siinä on myös nämä satelliittikuvat ja Street View. Olkoonkin, että sun pitää aina ladata ne netistä. Jos sä suunnittelet reitin, niin se pystyy niinku kakeen lataamaan ne, sen tarvittavan datan siitä. Mutta se, sulla ei ole niinku muistikorttia, missä olisi se kaikki palvelun sieltämä data. Koska jo pelkästään se, että siinä on ne Street View-kuvat, niin se tekisi sen jo aika lailla mahdottomaksi. Mutta uhkaaksi toi nyt tämmöisiä niin kuin perinteisiä navigaattorivalmistajia. Nokia Mapsia ainakin uhkaa, mutta tuota, mites tuota, tämmöistä ihan erillislaitteistoa? No sehän tässä on vinkkeitä kuitenkin, tämä Street Viewhan nyt hoitaa sen, että sun ei tarvitse katsoa tietä ollenkaan, koska näet sen siitä suoraan. niin, jos on siis pimeätä, niin ei hätä, että se tarvii valoa, ja sulla on Street View. Ja siis se erohan on siinä, että mitkä, että niin kuin kännykän ohessa toimiva softa versus navigaatiolaite, nehän on kaksi ihan eri, ei nyt kokonaan eri markkinasegmenttiä, mutta kuitenkin en mä usko, että siis ainahan ne vähän on pois joltain, kun joku katsoo, että mä voin tehdä tämän saman kännykällä, mutta siis en mä usko, että noilla niin, tai siis ei mitään maailmanloppua ole tulossa noille navigaattorivalmistajille. Joo, tässä on se, että tämä on ensimmäistä kertaa nyt tämmöinen, tämä on ilmaispalvelu. Että siis se, että kun aikaisemmin sä oot joutunut aina käytännössä, jos sä haluat navigaatio-opastuksen, eli se neuvoo sen reitin. Että Google Mapsinkinhan sai jo silleen, että se suunnittelee sulle sen reitin ja se näyttää, kun sä menet, mutta se ei neuvo. Että tässä ensimmäistä kertaa sulle tarjotaan ilmaiseksi se tuote, mikä on tästä aikaisemmin on aina velotettu. Ja jopa silleen, että nyt tämä ilmainen paketti tarjoaa jotain semmoista, mitä hyvin harvat maksullisetkaan on aikaisemmin tarjonnut. Eli tätä Street Viewia plus sitten se, että kun liikennetiedot, no ne on, Suomessa ne on aika epäolennaisia. Mun mielestä sitä dataa aika vähän välitetään ja sen saa myös sen niinku ihan radiotaajuuksien kautta kulkemaan. Mutta täytyy nyt kaikkien Linux-hippien nimessä sanoa, että ei ole, tarkasti ottaen ei ole ensimmäinen kerta, kun on ilmaiseksi, koska on meillä ollut OpenStreetMap ja tota noin, avoimen koodin softaa, joka neuvoo. Tuossa kun käytiin FinHackissa, niin matkalla konfasivat sitä softaa koko 100 kilometrin matka, ja sitten kun tarvittiin niitä ohjeita, niin softa oli konfattu, ja siinä puhesyntetisaattori ohjasi meidät. Ja se oli vielä häkellyttävän tarkka silleen, että kun sanoi, että käänny nyt, niin me oikeasti oltiin siinä mutkan kohdalla, eikä niin kuin vähän sinne päin. Se on se navigaattorikokemus ihan ylipäätään on tuommoinen. Mutta tota, joo, mä oon niin Linuxille, esimerkiksi maailma-alustolle on kokeillut, mitä niillä on ollut, yllättävän montakin versioita, mutta niissä ei tullut vastaan, tosiaan en ole kyllä puolen vuoteen koskenutkaan, niin ei ole tullut semmoinen, missä niin saisi ihan ilmaiseksi, että niissäkin on se maksullinen ollut se navigaatio. No sehän on siis puoli vuotta avoimen koodin systeemeissä, sehän on niin kuin elinikä. Että, et mun käsittääkseni ne oli ihan ilmaiseksi. Se mikä siinä on, niin noi OpenStreetMapin kartat on se vielä. Se on helikkari hyvä palvelu. Niillä on tosi hyvät ne tiedot. Joo, ja, mutta se on aika paikkariippuvainen, että tietysti tiheästi asutuissa paikoissa, missä on paljon Linux-nörttejä, niin on paljonkin tietoa, mutta esimerkiksi Pukkila, katoin, Pukkilasta ei näy kuin toi päätie, mikä menee tästä läpi, ja Pukkilasta ei ole mitään tietoa. No mä ajattelinkin, että tässä kun mä tervehdyn ja rupean taas tekemään kävelymatkoja, niin mä kartoitan kävelyllä tän ja laitan info, mutta siis se mikä Google Mapsissa tietysti on se valtikortti tällä hetkellä esimerkiksi OpenStreetMapiin verrattuna, niin on justiinsa se, että ne kartat on kuitenkin aika korkealaatuisia myöskin haja-asutusalueella. Toi Street View on kyllä, nyt on tuossa ollaan vähän miettinyt, että ensi kesänä, jos menisi New Yorkiin käymään, niin ensimmäistä kertaa nyt on, niin kun Suomessa ei ole vielä ollut Street Viewia, niin mä en oikeastaan mihinkään ulkomaisia käyttänyt, mutta nyt kun on yrittänyt etsiä hotellia, niin se, että niin näet, että minkälainen se hotellin ympäristö on ihan niin kuin yleisestikin, niin toi on joo, mäkin pääsin älyttömän hyvä palvelu. Nyt kun kävin Espanjassa, niin siellä pääsin kokeilemaan ihan noin niin kuin oikeasti, kun Valencia oli, on kokonaan, tai ei nyt kokonaan, mutta noin suunnilleen kokonaan, niin on, on Street Viewin peitossa. Niin. Missä ne suomalaiset kuvat oikein viipyy? Täällähän ne kuitenkin autoja oli liikenteessä. Joo, keväällä ne aloitti ajelun ja sitten keväällä aloittavat ajelun ja sitten tota vielä tuossa syksylläkin on näkynyt ajelemassa. Että. Mutta täytyy myöntää, että mä muutaman kerran kokeilin ihan niin kuin oikeasti, että etsin erästä kauppaa ja katsoin, niin, mutta se oli sitten vanhassa kaupunginosassa ja siellä kun auto, autolla liikkuminen on aika rajoitettua, niin just sen, ne, se risteys, missä kauppa oli, niin ei sitten näkynyt. Että. Toi, nehän niillä on niitä pyöriä, semmoisia kolmipyöräisiä, missä on se kameratolppa, että ne on niillä ajellut nyt kaikkea, ainakin Jenkeissä aloittaneet tuota sen puistojen ja tämmöisten ei-autoalueiden kuvaamista. Taisin jollekin mainita jo aikaisemmin, mutta tuota, kokeilin tuota Anoppilan tuota parveketta pääsee luuraamaan myös Street Viewillä, mutta niin siinä samaisella kadulla niin siinä on yksi ruutu, mitä ei näytetä ollenkaan. Se on kiinnostavaa, mikä on syynä. Mutta tota, epäilen, että voi olla, että siinä on nimittäin pankkiin automaatti on siinä kohtaa, että olisiko sillä jotain tekemistä, en tiedä. En mä usko. Se voi olla, että siinä on tapahtunut. Siinä oli aikaisemmin, siinä oli tyhjä niin kuin musta kohta, mutta nyt kun sitä menee, niin se niin kuin hyppää sen yli sitten. Että se. Siis, niitä on, siis niissä on fiboja, että kun mä sitä New Yorkia katoin, niin siis ihan kun mennään jotakin 7th Avenue ja Broadwayn aluetta, niin siis siellä menee sille, että se karttaleijeri, se kuvaleijeri, niin kuin satelliittikuvaleijeri, niin menee jotenkin ristiin. Ja sitten välillä mennään vähän niin kuin seinää päin. Tai siihen tulee joku ihan muutamaan semmoinen musta fiba, että tuota, siis siellä on ilmeisesti ihan vaan siis semmoista joko korruptoitunutta tai siellä sitten vaan se paikannus on mennyt ihan päin mäntyä. Vanhassa niin kaupunginosassa liikkuminen, sillä oli muutenkin vähän hankalaa, että se oli vähän sellaista, että jahas, tuli umpikuja, että mistähän tonne nyt sitten pääsisi tonne seuraavalle kadulle. Ja. Onko kellään tästä navigaattoria? Ihan niin kuin dedikoitua laitetta. On. Joo. Käytätkö sä paljon sitä? No, tota, jos jotain pitempää matkaa ajan, niin sitten yleensä. Joo. Täällä nyt alkaa tuntea paikat. Käydään taloesittelyissä, niin sitten käytän. Mutta yleensä sekin on silleen, että vaimo ehtii hermostua, jos mä rupean sitä. Mulle itselle mä en jonkun verran käyttänyt aina lainannut, kun aina vaan sanon lainannut laitteita. Mutta tuota, mulle on niinku se ihan niin kuin aikaisemmissa nokialaisissa katsottu, niin se Googlen mobile maps riitti, että mä katsoin, että missä se osoite on näin, ja sitten suunnilleen katsoin, että mitä linjoja pitkin sinne ajetaan. Että mä en jostakin syystä musta ihan hirveän rasittavaa, niin kuin se, että se neuvos mua, että minne pitää mennä. Joo, mulla on siinä, mä oon ladannut siihen tuon Dennis Hopperin Easy Rider äänen neuvomaan. No sitten. Mutta se on vähän aika huonosti tehty silleen, että kun se, siinä on aika vähän kuitenkin niitä repliikkejä, niin se rupeaa aika äkkiä. Mä haluaisin Beavisin Buttheadin. Etomaan. Entäs musiikkihaku? Kerrotko Erkka lyhyesti vielä siitä? Minä en tiedä siitä mitään. Mä yritin löytää sitä, mutta mä en edes löytänyt sitä. Aukeisiko se edes vielä? Kun se aukeaa, niin se aukeaa muistaakseni vain jenkkikäyttäjille. No niinpä tietysti. Eli kun tässähän nyt on monta viikkoa huuttu siitä, että tai huhuttiin, että Google avaisi tämmöisen oman musiikkikauppansa. Ja sitten se olikin yllättäen, se on pelkästään vain yhteistyösopimuksia niin kuin tämmöisten Pandoran ja mitä näitä Lala ja MySpacein kanssa. Ja kun sä hait jotakin, olipa se sitten niinku pätkää lyriikoista tai biisin nimeä, niin sä saat, sitten voit saada tuloksena linkkejä sinne sivulle, missä sitä voi kuunnella. Eli tää ei sinällään niinku, ei tämmösten perusnetin kuluttajien kotisivuilta ei ilmeisestikään musiikkia silleen kaivele, vaan tämä kohdistuu siis tämmöisiin ihan legitiimeihin palveluihin. Ja mä itse asiassa olin vähän aika innoissani, koska on joitakin bändejä, joita ei saa ostaa. Ei voi ostaa tuolta esimerkiksi iTunes Storesta. Ja se on kuitenkin siinä kohtaa homma alkaa aika paljon olla seis, koska nämä suomalaiset musiikkikaupat on aika niin kuin rajattuja, jos kanonisti sanotaan. Mutta ei tosiaan, ei sitten, jos ei rahat kelpaa, niin Pirate Bay-haku muuten toimii yllättävän hyvin. Niilläkin on musiikkihaku. Joo. Toi oli myös samalla tavalla, että koska niin kuin kaikilla näillä, mistä pystyy musiikkia ilmaiseksi kuuntelemaan, niin, tai edes näytteitä, niin kaikilla niillä on isoja aukkoja katalogissa. Niin jos on joku palvelu, joka silleen yhdistää, niin kyllä toivotan ilolla vastaan. Että mä suorastaan kuvootti ajatus siitä, että niin Google avaisi oman musiikkikaupan, koska Google ei osaa tehdä mun mielestä mitään semmoista, missä myydään ihmisystävällisesti jotain, mutta haun se taitaa. Niin. Joo, ja tietysti meillä on Spotify, niin ehkä amerikkalaiset tarvitsevatkin sitä enemmän kuin me. Miten Spotify, sillähän oli Jenkissä tulossa joku kilpailijoita vaikka kuinka, mutta ei mennä sinne, mutta nyt kiinnostaa Ruotsin tilanne. Mitenkäs se, onko se Spotify kuinka semmoinen lellikkiaihe siellä? No, enpä kyllä oikein hyvin osaa sanoa tuohon, mutta kyllä kai se nyt jonkun verran on. Että olette ylpeitä siitä. Tämä on tämä ruotsalainen keksin. Ja niin, mutta ruotsalaisilla on jo niin monta, että Tämä on taas yksi näitä. Taas me ollaan ihan neroja. Niin, teillä on jo Abba, niin että tarvitsee niin. Suomesta tulee pallo-ohjaa, mitä voi puristella. Ja meillä on myös täällä, mä juuri tuossa nautin ennen lähetystä, niin Kallen mätitahnaa. No, tuolla muuten, en tiedä. Turun sinapinkin. Ootko huomioon, mutta mätiä majoneesitahnoja on hyllymetreitä. Mutta Ruotsissa on aukeamassa niin kuin Spotify-videolle. Olikohan sen nimi Vodler? Mä en tiedä, onko teidän Spotifyhin, olettaisin, että on, mutta en tiedä, niin mulle oli ainakin ilmestynyt, että voi ostaa noita biisejä nykyään. Joo, kyllä se on siinä softassa, mutta siltä ei pysty ostamaan mitään, koska ei ole suomalaisia diilejä. Ja en ole kokeillut, voinko minä ostaa, mutta kyllä Ruotsissa on, mun mielestä oli parikin kauppaa. Että kokeillaan. Joo, no siis loogisesti kaikki Spotifyssa toimii ensin Ruotsista, koska kyllä se on. Kyllä tämä tuntuu toimivan, joo. Ehkä mä en kuitenkaan osta. Mutta tosiaan se vaikutti kiinnostavalta senkin takia, että ne kyllä sanoo aika suoraan siellä, että joo, että meillä on aluksi keskitytään tekemään dilejä pelkästään Ruotsiin, mutta se on kuitenkin Skandinaavia kiitettävän usein on niin kuin katsotaan yhdeksi markkina-alueeksi, niin ties vaikka seuraavan 20 vuoden sisällä mekin saataisiin katsoa internetistä televisio-ohjelmia ja elokuvia laillisesti. Kaikki, jotka on menneet Haaparanta Tornion väliin, niin tietävät, että niin kuin Ruotsin ja Suomen väittäminen erillisiksi alueeksi niin on vitsi. Se, mun mielestä oli huvittavaa, kun itsekin tämän ylityksen kerran tein, niin se oli mun mielestä hauskaa. Kun, siis, kyllä mä huomasin kaupoissa, että kaupoissa on ihan eri tuotteet ja siellä myydään hirveät määrät sitä jotain miedompaa olutta. Vaadeöljy. Se on jumalan keksintä. Niin, mutta ja tietysti hinnat oli kruunuissa ja semmoista, mutta mä en kuullut yhdenkään ihmisen puhuvan Haaparannassa ruotsia. Ja nyt mentiin siis, myös, kun pääsee, käveltiin siis kauppaan, niin myyjä tulee ja välittömästi rupeaa puhumaan suomea, että päivä. Se on sama, ei Kokkolassa ja Pietarsaaressakaan puhuta suomea. Ja. Tai no Kokkolassa puhutaan. No, jonkun. Kyllähän Kokkolassa nyt puhutaan suomea, mutta joo. Mutta siellä kyllähän siellä Haaparannan huomaa siitä, että siellä on sellainen valtava sininen iso rakennus tulee siellä heti vastaan. Sitä ei ollut silloin, kun mä kävin siellä. Se oli rakenteella ja kaikki kyllä puhuu sieltä, että kohta täälläkin on. Itse asiassa monelle se oli ikävä paikka, koska kaikki paikalliset oli tottunut. Ne oli tottunut siihen, että ne saa ilmaiseksi bussikyydin, olikohan se 200 kilometrin päähän, niin kuin etelämpään. Ikean busseilla, niin nyt ilmanen kyyti hävisi. Muuten, kun täältä päin tulee Suomeen noin pohjoista kautta, niin jos ottaa bussin, niin täältä pääsee Haaparantaa semmoisilla luksusbusseilla, missä on muun muassa ykkösluokka. No ei kaikissa niissä ole ykkösluokkaa, mutta kuitenkin se on tosi hyvälaatuisia busseja. Niin. Sitten kun päästään Suomen puolelle, niin, tai itse asiassa ei päästä edes vielä Suomen puolelle, vaan jos ottaa bussin sieltä Haaparannan asemalta, niin sinne tulee semmoinen varmaan joskus 50-luvulta oleva semmoinen bussi, joka kuljettaa sitten Ouluun asti. Että se on oikein hieno kulttuurishokki siinä vaiheessa. No niin, kaikki on parempaa Ruotsissa. Mennään eteenpäin lyhyisiin. Nokia lopettaa Engagein jälleen. Painopiste siirtyy Ovi Gamesiin, niin tietysti nostetut pelit toimivat jatkossakin, mutta Engage Arena lopetetaan 2010. Mä en tiedä, että minne oli, mutta ei mitään. No, joo, eli se, ne tämmöset, siellä oli kaikkea tämmöisiä, mihin pystyy lähettämään omat highscoret ja pontaamaan muiden pelaajien kanssa, niin. Mutta se vastaavat toiminnallisuudet siirtyy ilmeisesti sinne Ovi Gamesiin. Mutta mä en tiedä, ostetut pelit toimii jatkossakin, mutta mä en tiedä sitten niiden uudelleen asentaminen, kun kännykkä hajoaa, niin en tiedä sitten toimiiko enää. Mutta tämä oli vähän... Ei ne hajoa Nokian kännyköitä. Niin, mutta ostaa uuden mallin, kun niitä tulee. Ei ne hajoa, ne vaan lopettaa. Ne ei ole mitään Ericssonin puhelimia, hei. Pikitystä. Minä olen hankkiutunut juuri iPhone-jonoon. Että. No niin. Olette jonossa, jonotus on maksuton. Nokia haastoi mennä Applen oikeuteen. Olispa jonotus maksuton. Nokia meni ja haastoi Applen oikeuteen patenttirikkomuksista. Tästä keskusteltiin viimeksi, kun ei jäänyt nauhalle, joten ihan nopeasti vaan. Eli siis iPhone ottaa yhteyden niin VLANiin kuin GSM-verkkoonkin, ja Apple ei ole maksanut asianmukaisia lisenssejä Nokialle, niin nyt mennään sitten oikeuteen. Kyllä, ja aika näyttää, miten käy siinä. I'm okay. Unohdin ottaa juoma tähän mukaan. Wave aukesi palvelimien pitäjille. Jipi. Kuka tahansa voi nyt, tai nyt kuka tahansa, mutta joku, joka ylläpitää palvelinta, niin voi laittaa Wave-palvelimen pystyyn, joskin Google tavalliseen tyyliin se sanoo, että älkää herra jumala tehkö semmoista, että on vielä niin alkuvaiheessa tämä koodi, että se tulee muuttumaan vielä moneen kertaan ja luultavasti rikkomaan kaiken useampaan kertaan, mutta jos joku haluaa hurjastella tai jos joku on vaan yksinkertaisesti niin katkera, että ei ole saanut vielä kutsua tuohon Google Waveen, niin voi pistää oman Wavensä pystyyn. Musta Google Wave on älyttömän siisti juttu, mutta mä en vielä halua sitä käyttää yhtään mihinkään. Se on ihan liian konkea, mutta tai siis se Googlen versio Wavestä. Mutta Innolla odotamme. Omaa palvelua vaan pystyy. Spämmeri tuomittiin 475 miljoonan korvauksiin. Roskaposti kuninkaaksi tituleerattu Sanford Valence tuomittiin maksamaan $711 miljoonaa, eli 745 miljoonaa euroa Facebookille korvauksena roskapostuksessa. Muutama kymppi. Muutama kymppi meillä, joo. No. No, ne ei tule näkemään niistä rahoista edes sitä muutamaa kymppiä. Tämä sama häiskä on tuomittu jo aikaisemmin MySpacelle, tai MySpacein hyväksi, eikä ne ole nähnyt mitään niistä rahoista. Ja siis tämäkin tuomio langetettiin silleen, että mies ei ollut edes paikalla. Ne ei ole saanut sitä kiinni. Sanford Wallace on niin kuin vastuullinen siitä kaikesta paskasta, mikä liikkuu. Facebookissa. Mä en luullut, että ne on minun kaverit, mutta... Nimenomaan spämmiä. Tästäkin taas kiinnostavaa ja jännittävää elokuvaa. Joo, jotain pientä semmoista minuutin pätkäisiä jaksoja nettiin esimerkiksi. ICANN eli ICANN hyväksyi ei-latinalaiset merkit nettiosoitteisiin. No niin, no näitä on sitten Ville kirjoittaa jatkossa. Jatkossa siis nettiosoite voidaan kirjoittaa kyllisin kirjaimiin tai vaikkapa kiinalaisin kirjoitusmerkein. Musta tätä on äärettömän hienoa. Musta aivan liian usein, kun hain jotakin jotakin mielenkiintoista asiaa, niin minä päädyin jonnekin helvetin japaninkieliselle sivustolle. Jos ne nyt vaikka jatkossa sitten ihan niin kuin kirjoittasivat ne, nimenomaan katsoa niiden titleen ja tuota, näiden domain-yhteensopimuksen kautta aina sitten päätyy sinne. Jos ne jatkossa vaikka kirjoittaisi ihan omilla merkeillä, niin hyvä. Niin ja siis on, mun mielestä toi on aika olennaista sen takia, että maailmassa on aika paljon ihmisiä, jotka käyttää esimerkiksi kiinalaisia kirjoitusmerkkejä. Joo. Että periaatteessa sehän on naurettavaa, että internet toimii vaan latinalaisen kirjoitusmerkkejä. Ei internet ole kaikille tarkoitettu, muistakaa se. Tämä on hieno, koska Minä otan tästä muutoksesta kaiken kunnian. Hyvä, Henri. Hyvä. Yes. Panna pienet uploadit. Pistä. Kiitos. No, kyllä. No, puhujan kulmassa pystyy vaikuttamaan isoihin asioihin. Tätä kritisoitiin tätä muutosta tältä organisaatiolta. Kysyttiin, että what is change? Niin ne vastasivat, että aika ajan. Ei, mutta vakavasti ottaen, siis jotkut jenkithän on ollut tosi nyreissä, että me keksittiin internet, että koska me keksittiin sen, niin se toimii meidän merkeillä. Se on niin ylimielistä hevonpaskaa, että ei mitään rajaa. Varsinkin kun esimerkiksi nyt puhutaan kuitenkin aika paljon www-standardista, jonka keksi britti Belgiassa. Niin täytyy muistaa tosiaan. Internet ja www-sivut ovat kaksi eri asiaa. Amazon avasi PayPalin kilpailijan. Se on mun mielestä ihan looginen liike, koska ymmärrettävistä syistä Amazon ei varmaan ole halunnut käyttää PayPalia. Niin siis sehän on ihan järkevää niitä pistää joku maksusysteemi pystyyn, koska ne kuitenkin liikuttelee valtavasti rahoja ja yrittää tehdä koko ajan ostamisesta helpompaa. Mä olen itse asiassa yllättynyt, että tätä ei ole tapahtunut aikaisemmin. No Amazon ei kyllä voi moittia niin kuin maksamisen vaikeudesta. Et siis se on ainut paikka, mistä on ostanut kännykällä silleen tavaraa. Amazonista voi ostaa jotain Suomea. Miksi ei voisi? Totta kai. No koska eihän mitään voi käyttää Suomesta. Niillä lähin osastohan niillä on Saksassa, jenkeistäkin ihan. Kyllä, sieltä voi. Käytättekö te PayPalia? Varmaan keskus, jos on pakko olla. mä yritin avata PayPal-tilin, mutta mä totesin, että siis mulla harvoin tulee sellaisia, että ei jaksa niin kuin vaivata päätään tämmöisen, koska ei mulla parempaakaan tekemistä yleensä ole, mutta siinä tuli semmoinen, että en mä jaksa. Se oli aikaa ennen kuin mulla oli luottokortti, että nyt se olisi varmaan paljon helpompaa, mutta en ole vaan jotenkin. PayPalin ongelma on just siinä, että eikö eBayssä, käytetäänkö siellä PayPalia? Niin, jos eBay omistaa PayPalia. Niin. Että mä en tiedä, onko se sama vähän niin kuin se pointti niin kuin Amazonilla nyt tähän omaan systeemiin, koska siis mä en ole koskaan eBaystä ostanut mitään, niin mä en ole silleen, kun siellä se on, niin kuin, jos se on ensisijainen maksukeino. Mutta jos mä jostakin muualta ostan, niin jos mun pitää joka tapauksessa näpytellä tiedot jonnekin, niin se, että menenkö mä jostakin random verkkokaupassa, niin näpyttelenkö mä niille mun luottokorttitiedot, vai menenkö mä ensin jonnekin muualle luomaan käyttäjätilin, näpyttelen sinne tiedot ja tuun takaisin sitten suorittamaan sen oston niiden sivulle. Niin tavallaan siinä hetkessä, niin se, että mä näpyttelen suoraan niiden sivuille ne mun luottokorttitiedot, niin tuntuu nopeammalta, vaikka olkoonkin, että loisin sen PayPalin, kävisin luomassa, niin sen jälkeen niin ei tarvitse enää pyytellä ikinä yhtään minnekään, mutta kun aina kirjaudun vaan sitten vaan ja hyväksyn kaupan. Niin nyt törmäsin viimeinkin semmoiseen paikkaan, missä PayPal oli ainoa vaihtoehto, niin tuli luotua. Ja sen jälkeen on käyttänyt aika useinkin sitä, eli kaikki pahat vanhat puheeni perun PayPalista niiltä osin, tosin ei ole mitään ongelmaa tullut. Niin se on vähän hidas. Ainakin minun kokemus. Onko täällä kelttejä lapsia? Niin jos niin kuin Amazon hakee tässä vähän samanlaista, että kun niiden sivuilta ostetaan ihan helikkaasti tavaraa, niin jossain sitten ne pistetään ihmiset luomaan niistä olemassa olevista tilistä, niin klikkaa tähän, niin tämä muuttuu tämmöiseksi maksumetodiksi, mikä käy muuallakin. Tai se, että nyt samalla kun annat tiedot, niin luoppas tästä tämmöinen tili. Ja sitten kun tadaa meitkin jollekin toiselle sivulle, niin se, että sä asioit jossakin kirjakaupassa tuolla, niin sulla onkin yhtäkkiä semmoinen helppo maksumetodi joka paikkaan. Että sinällään tämä vaikuttaa hyvin loogiselta. Saitteko kiinni ajatuksesta? Ei, mutta ei se mitään. Itse on kyllä kans suosinnut sitä, että mieluummin annan luottokorttitiedot niin kuin sillä yhdellä kerralla siihen yhteen paikkaan. Varsinkin nyt, kun siitä on tullut se, niistä on tullut nykyisin vielä se verkkopankkivarmennus vielä päälle, niin täytyy sanoa, että en ole koskaan tuntenut oloani turvallisemmaksi internet-asioidessani. Luottokortilla on se hyvä puoli, että se voi aina riitauttaa. Toisin kuin jos niin. Kaikki muut maksut. Ja sehän on esimerkiksi PayPalissa on sitten se, että sä voit kyllä riitauttaa, mutta se, että tapahtuuko siinä mitään, niin se on eri juttu. Ja sitten niiden vakuutuskin on, mä en muista mihin asti se oli, mutta no, Liola Portillehan kävi silleen, että se osti jonkun parin tuhannen dollarin kameran ja sieltä tuli laatikossa lenkkarit. Käytetyt lenkkarit, niin se yritti riitauttaa sitä, niin se saiko se 200 takaisin. Joo. Yleensä Swissan kanssa asioin, niin siinähän luottokunta on yllättävän hyvä kumppani. Joo. Et tuota. Kyllä. Ei ole kyllä koskaan tarvinnut mitään riitauttaa tai valittaa. Mm. Näin, on aina vain muutamia kymppejä siinä. Niin just. Täytyy sanoa, että en mä kyllä mitään kauhean suuria ostoksia luottokortilla ole tehnytkään, että siinä mielessä ei ole. Otetaan viimeinen uutinen uunista ulos. Paska uutinen, paska. Sika-influenssa uhkaa jo verkkoa. Kyllä. Selkeästi se on uhannut jo puhujainkulmaa. Nimenomaan. Ei mennyt edes nauhalla viime kerralla. Gartner luo skenaariota siitä, kuinka verkko ei kestä kotiin jäävien ihmisten etätöitä. Musta tää on niinku ihan suurinta hemon paskaa. Siis mä niinku vituttaa kaikki siis nämä sika-influenssalietsonnat näin. Niin nyt Gartnerille tästä iso miinus. Siis jumalauta, että ihmiset jää kotiin tekemään töitä niinku näin. Niin paskat, jos ne jää kotiin näin, niin ilmoittaa, että ne on sairaalta eikä ne mitään töitä tee. Ne surffaa YouTubeessa näin. Se, jos kaikki jää kotiin katsoa YouTubea, niin siihen voisi vaan niinku verkko kaatuakin, mutta ei ne niihin etätöihin kaatua. Liikaa Word-tiedostoja. Kaikki lähettää samaan aikaan. Gmail kaatuu. Kyllä, sitä paitsi on, jos olet kipeänä, niin ei silloin tehdä etätöitä. Ei, silloin. Ollaan kipeänä. Ja mutta huomasitko kuka oli, tai kenen, huomasit, tai huomasitte varmaan kenen suomalaisen raportoijan uutiseen tämä olikin? Aha. No niin. Kymppitonni. Muutamia kymppejä. Tässä oli tämmöinen kertainen jakso, joka meni nauholle. Eikö se ollutkin kivaa? Kiitetään. No ei, helvetin pitkä taas. Ei ollut. Pistä siihen joku semmoinen 1,2-kertainen nopeus. Näin. Sehän onnistuu, jos käyttää iPhonea tai Touchia. Kiitetään panelistia. Kiitoksia Juha Ruotsin suuntaan, jossa kaikki on paremmin. Siellä ei ole myöskään sika-influenssaa edes todettu vielä. Joo, ei täällä ainakaan noin niin kuin. Ei, ihan oikeasti ei lehdissä kauheasti sitä puhuta, mutta siis kyllä puhutaan, mutta puhutaan ei puhuta, sitä. Mutta tosiaankin täällä ei testata niin ilmeisesti se sitten. Oliko teillä näkyy epidemia? Windows 7 tulo näkyykö? Minusta Ruotsissa tuntuu, että siellä mainostetaan paljon aktiivisemmin. Nyt on ollut tässä viikon verran, että en ole seurannut oikein mitään muuta kuin kuumemittaria, mutta se nousee, se on pääasi. Tai laskee. Joo. Niin sika-influenssista voisi vielä sen sanoa, että täällä kuulemma, vaikka täälläkin on pohjoisesta tulossa tämä tauti, niin täällä silti on päätetty aloittaa rokotukset Tukholmasta. Etelästä. Niin. Se on, kun toista päästä tulee tauti, niin toista päästä kannattaa rokottaa. Se tulee siltä Haaparanta torniosta. Sillä hienolla bussilla. Kyllä. Niin voi tietystikin. Kiitokset myös Erkalle, että saavut jälleen kerran paikalle ja vihdyt meitä jollain tavalla. Lasku taas perässä. Lasku tulee aina perässä. Onneksi osoite on väärä. Maksan PayPalilla muutamia kymppejä. Henrikille myös kiitokset, että olit paikalla. Mä tein parin jenkin kanssa podcastia tuossa perjantaina ja sanoin, että joo, mulla on varmaan sika-influenssa, niin ne oli niin kuin sillä, kammottavaa, kai sä menet äkkiä sairaalaan ja hirveä paniikki päälle. Sillä, ja no, me keskustellaan aika paljon siitä siinä ohjelmassa Amerikka versus muu maailma kulttuurieroista, niin tässä tuli taas yksi, että no, suomalaisella sisulla, niin aivastat siis, kerran sun niin, tai siis, jos mullakin niin kun, mulla on kaikki paikat ihan tukossa ja on kuumetta, niin mitä helkkaria ne siihen mukaan tekee? Tietysti amerikkalaiset sairaalathan tekee mielellään vaikka mitä, koska ne on yksityisomisteisia yrityksiä ja jokainen asia, mitä ne tekee, niin ne voi kirjoittaa sitä erillisen laskun. Niin totta kai ne tekee kaikkea mahdollista, mitä ne vaan ikinä pystyy tekemään. Mutta on siinä myös se puoli, että niin kuin täälläkin, mitä mä soittelin lääkärille, tai tuonne, niin sillä mitään lääkäriä puhelimessa ei enkä ollut, mutta terveydenhuoltoon, niin sieltä vaan sanottiin, kun meinasin, että ei tiedä, onko tämä nyt sitten mitä influenssaa, niin ne sanoi vaan, että joo, no ei, mutta kun pysytte kotona ja ette tartuta kenenkään muihin. Se on vähän asia, että älkää liikkuko, älkää soittako enää mihinkään. Ja se on jotenkin tämäkin, siis lueskelin tietysti taudista sen takia, koska halusin tietää, että no olisiko tämä nyt sitä ja muuta, niin siis se on niin tarttuva. Että oikeasti sillä ei ole enää mitään väliä. Se, niin kuin, kun, se siis, jos se on tullakseen, niin se tulee. No kun se on niin kuin, tyyliin, se tarttuu jo kauan ennen kuin sitä sairastuu. Se tarttuu niin kuin, pienemmästäkin kosketuksesta. Ja se myöskin, jos sä kosketat niin kuin, tasasta pintaa niin kuin pöytään tai näppikseen tai muuhun, niin se bakteeri tai virus elää siinä 4 päivää. Niin kuin, eihän sitä voi olla tartuttamatta kaikki, jotka vähänkin tuntee. Minä olen käyttänyt, nyt kun olen joutunut käymään lunssa siinä kaupassa, niin mä olen noudattanut semmoista käytäntöä, että mä käytän semmoista hanskaa aina, kun mä koskettelen. No ei nyt ihan kumihanskaa, mutta aina kun koskettelen semmoisia asioita, mihin muutkin koskettelen. Joo, mä oon tehnyt itse asiassa samaa, että mulla on ollut hanskat kädessä, mutta tai sitten otan aina Nessun paketista ja sitten tyyli sillä näpyttele vaikka automaattiin koodin. Suihkuta semmoisella spreillä sinne ensin jo. Pyyhit sen. Ja on mulla sitten semmoinen liekinheitin pieni, niin sillä saa aina. Niin jos ei jollain, niin sillä sen ainakin. Jos minä olen kipeä, niin sitä saa olla kaikki muutkin perkele. Kyllä. Mm-hmm. Ja jos tämän lähetyksen myötä se tarttuu sinuun, niin me olemme syyn takeettomia. Se tulee. Henrik ei tarvitse pelätä sitä pukkilla ainoa pankkiautomaattia, kun se räjäytettiin. Siinä ainakaan sika. Se korjattiin kyllä kiitettävän nopeasti. Mutta älkää pelätkö, tartuntaominaisuus tulee vasta seuraavassa iTunesin päivityksessä. Kyllä. Kiitoksia tästä jaksosta puhujan kulma kiittää ja kuittaa ja kiitos, että olitte kärsivällisiä ja jaksoitte odottaa tätäkin jaksoa. Käykää osoitteessa www.puhujainkula.com. Antakaa sitä kautta palautetta tai pistäkää sähköpostilla. Osoite on tuttu. palaute@puhujainkula.com. Ensi viikolla uusin jakso lähdetään liikenteeseen. Mikä päivä se jakso tehdään ja nauhoitetaan? Se on aina kysymysmerkki. Ja ollaanko liveessä? Who knows? Who cares? Tämä on Puhujakulma. Palatkaa asteella myös ensi viikolla. Pörni kiittää ja kuuluttaa. Älkää sairastua. Se täytyy muuten myös sanoa, että siis tässä on, kun on pari viikkoa ollut kipeänä, niin jossain vaiheessa rupeaa raivostuttamaan enemmän kuin melkein mikään muu maailmassa se, kun joku sanoo, että no koita parantua. No jumalauta, enkä koita. Ole hyvä, kun neuvoi. Tämä ei saa. Loppuelämäni ajan. Mä yritin olla koko ajan tulla kipeämmäksi, mutta saakin, niin sehän sä keksit. Koita parantua. No niin, kasku ei tullut mieleen.